आयत 53 से देखेंगे दोबारा। الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، उसी ने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया और इसमें तुम्हारे चलने के रास्ते बनाए हैं, और आसमान से पानी भी वही बरसाता है, फिर इस बरसात की वजह से मुख्तलिफ किस्म की पैदावार भी हम ही करते हैं। तुम खुद खाओ और अपने चौपाओं को भी चराओ। कुछ शक नहीं कि इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी ज़मीन में से हमने तुमको पैदा किया और इसी में हम तुमको वापस लौटाएंगे और फिर इसी में तुम्हें दोबारा इसी ज़मीन में से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में फिर वापस लौटाएंगे और इसी से फिर दोबारा तुम सबको निकाल खड़ा किया करेंगे। हमने इसे अपनी सब निशानियां दिखा दीं, लेकिन फिर भी इसने झुठलाया और इनकार किया। ये थी आयत नंबर 53 से 56। इसका उन्वान लिखिएगा, जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। मूसा और फिरौन के तस्करे के बीच में इस आयत का आना एक बहुत बड़ी हिकमत का तकाजा था, और वो क्या कि इंसान को उसका अंजाम याद दिलाया जाए। अगर हम इस हिस्से को हाईलाइट कर लें कि मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी से निकले, इसी मिट्टी में जाना है, ये कितनी बड़ी कुदरत है अल्लाह ताला की कि इंसान जिस चीज़ से बना था वापस उसी मिट्टी के सुपुर्द कर दिया जाता है। अगर हमें अपना ये अंजाम याद रहे तो कभी भी हम अपने पाँव पे मिट्टी का लगना नाकाबिले बर्दाश्त ना समझें, और कभी हमारी गर्दन अकड़ के आसमानों की तरफ ना उठे अगर दिन में चंद बार ही इस चीज़ का तसव्वुर दिल में आ जाए कि मैंने एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा मेरी ज़िंदगी में आएगा कि मैं इस ज़मीन के ऊपर की बजाय इसके पेट में होंगी, तो मेरा ख़्याल है कि इंसान के दिल के अंदर वाकई बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंसान के लिए दुरुस्त, एक यानी इंसान ख़ुद ब खुद ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रखता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई फ़ौत हो जाता था तो तीन लपें उसकी कब्र के ऊपर डाला करते थे, यानी तीन दफ़ा दफनाने के बाद दोनों हाथों से मिट्टी को डालना उसके ऊपर। ये क्या साबित करता है कि इस इंसान का यही आगाज़ था और यही इसकी इंतहा है। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया की रौनकों में उस कब्र की रात को भुलाए ना कि जो हम सब पे आके रहनी है। आज दुनिया में हम बहुत ज़्यादा अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहते हैं और आसाइशों का आदि करते हैं, ज़रा सी मिट्टी पड़ जाए तो हम परेशान होने लगते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम पूरे के पूरे मिट्टी में होंगे। अल्लाह ताला हमें उस वक्त की तैयारी करने की तौफीक अता फ़रमाए। वलकद अरई ना हुआ आयाती ना कुल्लहा फकज़्ज़ब व अबा, हमने इसे अपनी सब निशानियां दिखा दी लेकिन फिर भी इसने झुठलाया और इनकार किया। कहने लगा है मूसा, क्या तू इसीलिए आया है कि मैं अपने जादू के ज़ोर से मुल्क से बाहर निकाल दे? अच्छा, हम भी तेरे मुकाबले में इस जैसा जादू ज़रूर लाएंगे, बस तो हमारे और अपने दरमियान एक वादे का वक्त मुकर्रर कर ले कि ना हम इसका ख़िलाफ़ करें और ना तू, साफ मैदान में मुकाबला हो। मूसा ने जवाब दिया कि जीनत और जश्न के दिन का वादा है, और ये कि लोग दिन चढ़े ही जमा हो जाए। बस फिरौन लौट गया और इसने अपने हथकंडे जमा किए, फिर आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, तुम्हारी शामत आ चुकी, अल्लाह ताला पर झूठ और इफ्तरा ना बांधो, वो तुम्हें अजाबों से मलिया मेट कर दे। याद रखो, वो कभी कामयाब नहीं होता जिसने झूठी बात कड़ी। बस ये लोग आपस के मशवरों में मुख्तलिफ और राय हो गए और छुप छुप कर चुपके चुपके मशवरा करने लगे। कहने लगे, ये दोनों महज जादूगर हैं और इनका पुख्ता इरादा है कि अपने जादू के ज़ोर से तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकाल बाहर करें और तुम्हारे बेहतरीन मजहब को बर्बाद करें, तो तुम भी अपना कोई दाव उठा ना रखो, फिर सफ बंदी करके आओ, जो आज गालिब आ गया वही बाजी ले गया। कहने लगे, ऐ मूसा, या तो तू पहले डाल या हम पहले डालने वाले बन जाएं। जवाब दिया कि नहीं, तुम ही पहले डालो। अब तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये ख्याल गुजरने लगा कि इनकी रस्सियां और लकड़ियां इनके जादू के ज़ोर से भाग दौड़ रही हैं। बस मूसा ने अपने दिल ही दिल में डर महसूस किया। हमने फरमाया, ला तखफ, कुछ खौफ ना करो, तू ही गालिब और बरतर है, और तेरे दाएं हाथ में जो है उसे डाल दे कि इसकी तमाम कारीगरी को वो निगल जाए। उन्होंने जो कुछ बनाया है वो सिर्फ जादूगरों के करतब हैं, और जादूगर कहीं से भी आए कामयाब नहीं होता। पौल की असहरत सज्जदा कालू आमन्ना बि रब्बी मूसा व हारून। अब तो तमाम जादूगर सजदे में गिर पड़े और पुकार उठे कि हम तो हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए। फिरौन कहने लगा, क्या मेरी इजाज़त से पहले ही तुम इस पर ईमान ले आए? यकीनन यही तुम्हारा वो बड़ा बुजुर्ग है जिसने तुम सबको जादू सिखाया। सुन लो, मैं तुम्हारे हाथ पांव उल्टे सीधे कटवा कर तुम सबको खजूर के तनों में सूली पर लटकवा दूंगा, और तुम्हें पूरी तरह मालूम हो जाएगा कि हम में से किसकी मार ज़्यादा सख्त और देरपा है। उन्होंने जवाब दिया कि नामुमकिन है कि हम तुझे तरजीह दें इन दलीलों पर जो हमारे सामने आ चुकी, और उस अल्लाह पर जिसने हमें पैदा किया। अब तो तू जो कुछ करने वाला है कर गुजर, जो कुछ भी हुक्म कर गुजर, तू जो कुछ भी हुक्म चला सकता है वही इसी वो इसी तो जो कुछ भी हुक्म चला सकता है वो इसी दुनिया की ज़िंदगी ही में तो है। इन्ना आमन्ना बि रब्बिना लियग़फिर लना ख़ताया। हम इस उम्मीद से अपने परवरदिगार पर ईमान ले आए कि वो हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमा दे, और ख़ास कर जादूगरी का गुनाह जिस पर तुमने हमको मजबूर किया। अल्लाह ही बेहतर और बाकी रहने वाला है। ये थी आयत नंबर 56 से 73, 56 से 73। इसका उन्वान हम लिखेंगे, शौरी और रिवाजी ईमान का फ़र्क। मूसा अलैहिस्सलाम ने सबके सामने अपना मौजज़ा दिखाया। जादूगरों की छड़ियां जो थी या उनकी जो लाठियां थी वो सबके सामने फिरौन के अजदहे का नवाला बन गईं, लेकिन वो बात जो दूसरों को समझ ना आई वो जादूगरों को समझ क्यों आ गई? इसलिए कि वो इल्म वाले थे। जो शख्स इल्म से ताल्लुक़ रखता है वो दूसरे इल्म वाले की बात को जल्दी समझता है। मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का ये मामला जो हम सब के लिए बहुत सारे सबक अपने अंदर रखता है कि जब सच्चा ईमान इंसान के अंदर आने लगता है तो उस वक्त वो अपने वक्त के फिरौन से नहीं डरता। हर दौर में यही कहानी रही कि जब लोगों ने सबसे कट के एक रब का बनना चाहा, जब लोगों ने सबसे कट कर एक रब का बनना चाहा, तो उस वक्त लोग जो थे वो जब दलील के मैदान में मात खा जाते हैं तो उस वक्त फिर वो जुल्म व सितम करने लगते हैं। कल फिरौन ने भी यही गलती की, आज के लोगों की भी यही गलती है कि वो ऐसी चीज़ों से लोगों को मनवाना चाहते हैं कि जिसका नाम जुल्म और सितम है। हम सब के लिए इसमें अमल की बात जो बनती है वो यही है कि हम सब अपने ईमान का जायज़ा लें। पुरानी चीज़ बहुत अरसा एक जगह पड़ी रहे तो बाज़ दफ़ा उसको घुन भी लग जाता है। क्या हमारे ईमान पुराने तो नहीं हो चुके? क्या हमारे ईमान माँ बाप के साथ वाले ही ईमान तो नहीं है? क्या हम मुसलमान सिर्फ इसलिए तो नहीं हैं कि हम मुसलमान माँ बाप के घर में पैदा हो गए? क्या हमने अपने ईमान को थोड़ी सी हवा लगाई? और ये हवा कब लगती है? जब इस ईमान का इजहार किया जाता है। वो ईमान जो बंदे के दिल के अंदर रहे वो अपनी मौत आप मर जाता है। ईमान हमेशा इजहार चाहता है, और ईमान का इजहार उस ईमान के पौधे को और ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। जितना ईमान बाहर उतरता निकलता है उतनी इसकी जड़ें अंदर आने लगती हैं। बस दफ़ा लोग ये मुगालता देने लगते हैं कि ईमान, मैं दिल से तो बहुत ईमान वाली हूँ, आपको क्या पता मैं अंदर से कैसी हूँ, और मैं तो इतनी नेक हूँ, आप क्या फ़र्क पड़ता है अगर मेरे जाहिर से ये नहीं दिखता? तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी, आप शायद उससे बात को मज़ीद समझ सकें कि अगर एक बच्चा अपनी माँ से ये कहे कि मुझे बुखार है, और माँ जब उसके जिस्म को हाथ लगाए तो जिस्म ठंडा है, मानेगी? कभी भी नहीं मानेगी। इसी तरह याद रखिए कि एक बुखार अंदर आए तो उसका असर जिस्म पे दिखता है, ईमान की हरारत तो इससे बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह बुखार वाले का जिस्म तपने लगता है, उसकी आंखों के अंदर एक किस्म की सुर्खी आने लगती है, उसके कान गर्म होने लगते हैं, इसी तरह सच्चा ईमान जब दिल में दबा दिया जाता है तो वो भी ऐसा ही इजहार चाहता है। उसका भी दिल चाहता है कि मैं चेहरे से दिखूं, मैं कानों से दिखूं, मैं ज़ुबान से दिखूं, मैं आँखों से दिखूं। सिर्फ दिल के ईमान वाला होने से बात नहीं बनती, जब तक आँखें कान दिल सारा कुछ मुसलमान नहीं हो जाता। और जब ऐसा ईमान आता है तो फिर इंसान किसी की परवाह नहीं करता। जब नस्ली और रस्मी ईमान असल शौरी मानने बदलता है, इंसान के लिए ये एक दरियाफ्त होती है, कुछ पाने का एहसास, मैंने कुछ पा लिया, फिर वो किसी और ही ख्यालों में रहता है। दुनिया में किसी को किसी से बातिल मोहब्बत ही क्यों ना हो, चले बीवी को शादी के बाद जो शौहर से मोहब्बत महसूस होती है, सिर्फ उसी को तसव्वुर में लाइए कैसे वो दिन होते हैं। ऐसे लगता है कि दुनिया के किसी इंसान से कोई ताल्लुक ही नहीं, वो जिन्होंने इतने साल पाला पोसा, कई कई दिन तक उनका ख्याल भी नहीं आता, क्योंकि मोहब्बत हुई, उस मोहब्बत ने दूसरों से बेनियाज कर दिया। ये तो एक इंसान की, एक इंसान के लिए मोहब्बत ही, जब अल्लाह से बंदे को मोहब्बत होती है तो हकीकत यह है कि फिर उसके निगाहों में दूसरे सिर्फ एक मोहरे रह जाते हैं। वो सोचता है कि असल तो मेरा ताल्लुक उनके साथ है, असल तो वो ज़ात है कि जिसको मैंने खुश करना है। अब देखिए कि बीवी की हर मुमकिन कोशिश होती है कि वो अपने शौहर को खुश करे, उसके घर वाले ना खुश हैं तो उसको परवाह नहीं, उसके दोस्त नहीं उससे खुश, उसकी दोस्तें नहीं खुश तो वो फिर भी उससे परवाह नहीं करती, क्योंकि उसको पता है कि मेरी अब सारी प्रायोरिटी मेरा शौहर है। इसी तरह इस बात को ज़रा और बढ़ा लीजिए, जिस बंदे को अपने रब की मार्फत होने लगती है वो हर लम्हे इसी बात की फ़िक्र में रहता है कि मैं जो करने लगा हूँ इससे मेरा रब खुश है कि नहीं, जो मैं कर रही हूँ क्या मेरा रब इससे नाराज़ तो नहीं होगा, मेरे रब को मेरी इस वक्त ज़रूरत है या दूसरों को ज़रूरत है। और इस तरह फिर इंसान एक नई दुनिया में चला जाता है कि जिसको फिर इस दुनिया की जन्नत कहते हैं। ईमान की सूरत में दुनिया में आमाल सवाले का जो बाग लगता है ना, वो इसी किस्म का बाग होता है कि जो बंदे को अल्लाह की निगाहों में खिलखिला देता है। फिर वो अकेले में मुस्कुराता है, कभी अकेले में रोता है, कभी अल्लाह की रहमत याद आती है तो हंसने लगता है, कभी उसके अजाब याद आते हैं तो रोने लगता है। और अल ईमान उबैन अल खौफ वर रिजा वाली कैफियत होती है कि ईमान खौफ और उम्मीद का नाम है। फिर इंसान इस बात से नहीं डरता कि उसको खौफ आता है, उसको कोई अल्लाह जालिम और जाबिर शख्सियत नहीं दिखता, वो अल्लाह की नाराज़गी से डरता है। जैसे कोई शौहर बीवी शौहर से ना भी डरे लेकिन उसकी नाराज़गी से ज़रूर डरती है। अगर हम सब का ईमान इस दर्जे का नहीं है तो फिर दोबारा दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सच्चे दिल से ईमान दे, और शऊर के साथ फिर कलमा पढ़ने की ज़रूरत है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि वापसी का सफ़र उस ज़ात की तरफ है जिसकी तरफ जाने वाले दो तरह के होते हैं। कैसे? इन्नहु मैयाति रब्बहु मुजरिमन फइन्नलहु जहन्नम। बात यही है कि जो भी गुनाहगार बनकर अल्लाह के यहाँ हाजिर होगा उसके लिए दोजख है, जहाँ ना मौत होगी और ना जिंदगी। और जो भी इसके पास ईमान की हालत में हाजिर होगा और इसने आमाल भी नेक किए होंगे, इनके लिए बुलंदो बाला दर्जे हैं। जन्नात उदन तजरी मिन तहतिहा अलअन्हार, हमेश की वाली जन्नतें जिनके नीचे नहरें लहरें ले रही हैं, जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे, यही इनाम है हर उस शख्स का जो पाक हुआ। यह है आयत नंबर 74 से 76, 74 to 76। इसका उन्वान है दो किस्म की वापसी। यहाँ मुजरिम के मुकाबले में तस्किया करने वाले शख्स की बात है। हर एक ने जन्नत या जहन्नम का राही बनना है। इस दुनिया से जाने के बाद हम सब की वापसी अल्लाह की तरफ है। एक शख्स मुजरिम बनकर जाएगा। क्या मतलब है मुजरिम बनने से? मुजरिम बनने का मुराद से मुराद क्या है कि किसी इंसान के सामने अल्लाह की कोई निशानी आए, उसे कोई नसीहत की जाए, उसके सामने दलाइल पेश किए जाएं लेकिन वो इसको नज़रअंदाज कर दे, उसके सामने हक की दावत कबूल रखी जाए लेकिन उसको कबूल करने से अपने आप को रोक ले। ऐसा शख्स जो अपनी ज़ाहरी कुव्वतों और अपनी मादी मसलियतों से बाहर ना निकल सके और उस बड़ी हकीकत का एतराफ़ ना कर सके, अल्लाह की निगाह में ये मुजरिम होना है। दुनिया में आप देखते हैं कि लॉस होते हैं, अगर आपने इससे ज़्यादा स्पीड की तो आप मुजरिम बन जाएंगे, अगर आपने रेड लाइट को ब्रेक करके आगे निकल गए तो आप मुजरिम हैं। यानी दुनिया के क्राइम्स और क्रिमिनल्स की तफसील जिस तरह होती है, इसी तरह अल्लाह ताला ने भी एक किताब ऐसी बना रखी है कि जिसमें कुछ लोग मुजरिम हैं और कुछ लोग रूल्स को ओबे करने वाले हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो रूल्स को ओबे करें और वो लोग जो रूल्स को ब्रेक करें कभी एक जगह नहीं करेगा। लेकिन अफसोस ये है कि ख़ास तौर पर आज हम मुसलमानों का ये मेयार बन चुका, हम डंडे के ज़ोर पर काम कराना चाहते हैं, हम धोस और धांधली के तौर पे काम करना चाहते हैं। हम वो नहीं करते जो हमसे करने को कहा जाता है, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं हमें पूरा मिला जाए, पूरा कुछ मिले। ना दुनिया में ये दस्तूर चलता है ना आखिरत में चलता है। दुनिया में इसको कहेंगे तो इसी का नाम बेइंसाफ़ी होगी, और ऐसी बेइंसाफ़ी वाली कौमें कभी पनप नहीं सकती। हम अपनी ज़ात से पूछें, जब हमें किसी बात का हुक्म दिया जाए या जब हमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए या उसका मशवरा दिया जाए तो उस वक्त क्या हमारे अंदर रौनक तो नहीं होती? ये अंदर का तकब्बुर जब तक नहीं मिटता ना, इंसान बाज़ दफ़ा पूरा दीन सीख के भी बेदीन रहता है। अल्लाह तआला से मुजरिमों को एक ऐसी जेल में रखेगा जिसका नाम जहन्नुम है। दुनिया की जेल के भी मुख्तलिफ दर्जे होते हैं, अल्लाह की इस जेल के भी मुख्तलिफ दर्जे हैं। जो सबसे बड़ा दर्जा है, जिसको सारे दर्जों को उसके ऊपर रखा जाए, वो क्या है कि ला यमूतु फीहा वला यख्शा। इसको अगर महसूस तो करके देखिए, ना जिएगा ना मरेगा। दुनिया में बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए, आखिर एक दिन मौत के साथ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आखिरत वो जगह है जहाँ मुसीबतों का तूफ़ान इंसान को हर तरफ से घेरे होगा। उस वक्त इंसान भाग नहीं सकेगा, ना मौत ना जिए, ना जीना ना मरना। वो कहते हैं ना कि मर के भी ना चैन पाया तो किधर जाएंगे। एक लम्हे के लिए अगर इस हकीकत पर इंसान गौर कर ले, तो उसकी सारी लज्जत इस दुनिया की, जो अल्लाह की नाफरमानी से उसको हासिल होती है, वो पीछे रह जाए और वो जायके चखने लग जाए जो ईमान के जायके होते हैं। दूसरे शख्स, दूसरी शख्सियत जिसका ये अल्लाह ताला ने यहाँ इजहार किया, क्या ममैयाती ही मोमिनन, ये कौन सा मोमिन है जिसका नाम अब्दुल मोमिन है, जिसके बाप का नाम मोमिन है? नहीं, जिसका अमल कौन सा है। आयत का आखिरी हिस्सा हाईलाइट करेंगे हम, 76 का, वज़ालिक जज़ाउ मन तज़क्का, ये है जज़ा उसकी जिसने अपना तज़किया किया, जिसने अपने आप को पाक किया। अपने आप को पाक करना क्या होता है कि इंसान गफलत की ज़िंदगी को तर्क कर दे और शऊर की ज़िंदगी को अपनाए, अपने आप को हर उस चीज़ से बचाए जो हक़ से रोकने वाली है। मसलियत की रुकावट सामने आए तो इसको नज़रअंदाज कर दे, नफ्स की ख्वाहिश उभरे तो इसको कुचल दे, और जुल्म और तकब्बुर की नफ्सियात जागे तो इसको अपने अंदर ही गर्क कर दे, दफन कर दे। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह सच्चे लोग कहता है, और ये दुनिया में ईमान के आमाले सालेह के बाग में रहने वाले थे, आखिरत में ये अब्दी जन्नतों में रहेंगे कि जहाँ अल्लाह ताला इनको हर वो नेमत देगा वो जो चाहेंगे। अल्लाह ताला हमें ऐसे ही लोगों में कर दे। देखिए, अपना तज़किया करना बड़ा मुश्किल होता है। आखिरी पारों में आप कसरत से इसके बारे में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आपको चंद मिसालें दे के समझाऊँगी कि आखिर तज़किया मुश्किल क्यों लगता है, और तज़किया का अमल क्या एक दिन का अमल है या ग्रेजुअली होता है। अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत अता फ़रमाए। वलक़द अवहैना इला मूसा, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरह वही भेजी कि तुम रातों रात मेरे बंदों को लेकर चले चलो और इनके लिए दरिया में खुश्क रास्ता बना ले, फिर ना तुझे कभी आ पकड़ने का ख़तरा होगा ना डर का। फिरौन ने अपने लश्करों समेत इसका ताकुब किया तो दरिया इन सब पर छा गया जैसा कुछ छा जाने वाला था। फिरौन ने अपनी कौम को गुमराही में डाल दिया और सीधा रास्ता न दिखाया। ये थी आयत नंबर 77 से 79। इसका उन्वान लिखेंगे, हम भी डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे। फिरौन के ऊपर ये कहावत बहुत ही ज़्यादा सच साबित होती है, जो अमूमन हमारे यहाँ बोली जाती है कि खुद तो डूबे हैं तुमको भी ले डूबेंगे, कि फिरौन जो एक बातिल सरदार था या बड़ा था, जिसने अपनी हुकूमत या अपनी बड़ाई को बातिल के ऊपर खड़ा किया था, उसने दुनिया में तो लोगों की आंखों में धूल धूल झोली होगी, थूक यानी दुनिया में लोगों की आंखों में धूल छोकी थी, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने फिरौन की दुनिया में अंधी पैरवी की, वो उसके साथ समंदर के अंदर चले गए, और वो लोग जिन्होंने मूसा के खामोश वादों पे एतबार किया और उसके साथ खामोश हिजरत की, ऐसे लोग जो थे वो दुनिया में भी एक समंदर के रास्ते से बचाकर दूसरी तरफ चले गए। गौर कीजिए, एक ही दरिया अल्लाह के वफादार बंदों के लिए निजात का रास्ता बन गया और अल्लाह के दुश्मनों के लिए मौत का घड़ा बन गया। ये कितनी बड़ी दलील है इस बात की कि समंदर और दरिया भी अल्लाह का हुक्म मानते हैं। आज कोई मन चला दरिया होता, कोई सरकश दरिया होता, मनमानी करने का दिल चाहता, कहता हूँ अल्लाह मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं तो मूसा को डुबाऊंगा और फिरौन तो मुझे बड़ा प्यारा लगता है, इसको निकलने दूंगा। नहीं, कुल्लू लहू मुस्लिमून, सारे उसके मुसलमान हैं। सोचिए, जब इतना बड़ा दरिया, इतना बड़ा समंदर जो है, अगर उनको रास्ता दे सकता है तो फिर दूसरे क्यों नहीं दे सकते, यानी दूसरे इंसान फिर क्यों नहीं अल्लाह ताला के हुक्म को मान सकते। बात की जो सारी बात है उसका खुलासा यही है कि जब हम अल्लाह ताला की बात मानते हैं तो अल्लाह की मखलूक भी हमारी मददगार हो जाती है। पीछे हमने असहाबे कहफ में देखा कि कैसे कायनात ने उनकी मदद की, लेकिन वो लोग जो दुनिया में अपने कायदीन के भरोसे पर हक़ को नज़रअंदाज कर दें तो फिर वो दुनिया में भी झूठे सहारों पर जीने वाले, आखरत में भी उनके साथ बुरा ही मामला होगा। या बनी इसराइल लकदन जई ना कुम नदुविकुम, ए बनी इसराइल देखो तो हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दी और तुमसे कोहे तूर की दाई तरफ का वादा किया और तुम पर मनोसलवा उतारा। तुम हमारी दी हुई पाकीज़ा रोज़ी खाओ और इसमें हद से आगे ना बढ़ो, वरना तुम पर मेरा गज़ब नाजिल होगा और जिस पर मेरा गज़ब नाजिल हो जाए वो यकीनन तबाह हुआ। व इन्नी लगफ़ारुल लिमन ताब व आमन व अमिल सालिहा व इन्नी लगफ़ारुल लिमन ताब व आमन व अमिल सालिहन सुम्मा अहतदा। हाँ बेशक मैंने बख्श देने वाला हूँ जो तौबा करें और ईमान ले आए, नेक अमल करें और राह रास्त पर भी रहें। ये थी आयत नंबर 80 से 82। इसका उन्वान लिखिएगा, तौबा करने वालों के लिए मैं बख्शने वाला हूँ। अल्लाह ताला के ऊपर बंदों का हक क्या है कि वो हर हाल में अपने बंदों के लिए रिस्क फ्राहम करे, उनकी दुआएं सुने, उनकी तौबा को कबूल करे और उनकी नेकियों को कबूल करे। इसी तरह बंदों के ऊपर अल्लाह का हक ये है कि वो किसी हाल में अल्लाह के साथ सरकशी ना करें, उसकी नेमतों की के शुक्रगुजार बन जाएं, अल्लाह ताला ने जो दिया है उसको खुशी से ले और उसकी नेमतों को इस्तेमाल करके रब से दूर ना हो। हम सब अपने आप को चेक करें, जब अल्लाह की नेमतें हमारे पास आती हैं तो हमारा उनके साथ क्या सलूक होता है? क्या अल्लाह की नेमतें उसी अल्लाह से दूर, उसी ज़ात से दूर करने का ज़रिया तो नहीं बन जाती? उस बच्चे की तरह जो बिगड़ा हुआ लाडला बच्चा है कि माँ जितने खिलौने ला के देती है वो बच्चा उतना ही माँ से दूर होने लगता है कि अब मेरे पास वक्त नहीं आपकी बात सुनने का। वो खाने को बुलाए तो वो खेल रहा है, वो सोने को कहे तो वो खेल रहा है। ऐसे बच्चे के साथ फिर माँ क्या करती है? माँ उसका खिलौना छुपा देती है। जब बंदे अल्लाह की बात नहीं मानते तो बाज़ दफ़ा फिर उन खिलौनों को जिनके साथ जब बहल रहे होते हैं अल्लाह ताला भी उठा के उनको किसी मुश्किल में डाल देता है। फिर इंसान की चीखें निकलती हैं, फिर वो परेशान हो उठता है कि हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन असल बात यह है कि अल्लाह कभी किसी पे जुल्म नहीं करता। ये इंसानों के अपने आमाल हैं जो इंसान अल्लाह ताला की ज़ात को उनके साथ ऐसा मामला करने पे मजबूर करते हैं। ममा जलका अन कौमी कर जा मूसा, ए मूसा तुझे अपनी कौम से गाफिल करके कौन सी चीज़ जल्दी ले आई? कहा ये लोग मेरे ही पीछे, ये लोग भी मेरे पीछे ही पीछे हैं। और मैंने कहा रब तेरी तरफ जल्दी इसलिए की कि तू खुश हो जाए। फरमाया हमने तेरी कौम को तेरे पीछे आजमाइश में डाल दिया और इन्हें सामरी ने बहकाया। बस मूसा सख्त गज़बनाक होकर रंज के साथ वापस लौटे और कहने लगे, ए मेरी कौम वालो, क्या तुमसे तुम्हारे परवरदिगार ने नेक वादा ना किया था? क्या इसकी मुद्दत तुम्हें लंबी मालूम हुई? बल्कि तुम्हारा इरादा ही ये है कि तुम पर तुम्हारे रब का गज़ब नाजिल हो कि तुमने मेरे वादे का ख़िलाफ़ किया। उन्होंने जवाब दिया, हमने अपने इख्तियार से आपके साथ वादे का इख्तलाफ नहीं किया, बल्कि हम पर कौम के जेवरात के जो बोझ लाद दिए गए थे इन्हें हमने डाल दिया और इसी तरह सामरी ने भी डाल दिया। फिर इसने लोगों के लिए एक बछड़ा निकाल खड़ा किया, यानी बछड़े का बुत जिसकी गाय की सी आवाज़ थी। फिर कहने लगे कि यही तुम्हारा माबूत है और मूसा का भी, लेकिन मूसा भूल गया। क्या ये गुमराह लोग ये भी नहीं देखते कि वो तो इनकी बात का जवाब भी नहीं दे सकता, न इनके किसी भले बुरे का इख्तियार रखता है? और हारून अलैहिस्सलाम ने इससे पहले ही इनसे कह दिया था कि मेरी कौम वालों, इस बछड़े से तो सिर्फ तुम्हारी आजमाइश की गई है, तुम्हारा हकीकी परवरदिगार तो अल्लाह रहमान ही है। बस तुम सब मेरी ताबेदारी करो और मेरी बात मानते चले जाओ। उन्होंने जवाब दिया कि मूसा की वापसी तक तो हम इसी के मुजावर बने बैठे रहेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए हारून, इन्हें गुमराह होता देखते हुए भी तुझे किस चीज़ ने रोका था कि तू मेरे पीछे ना आया? क्या तू भी मेरे फरमान का नाफरमान बना? हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी माँ जाए भाई, मेरी दाढ़ी न पकड़ और सर के बाल न खींच। मुझे तो सिर्फ ये ख्याल दामनगीर हुआ कि कहीं आप ये न फरमाएं कि तूने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया और मेरी बात का इंतज़ार न किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, सामरी तेरा क्या मामला है? इसने जवाब दिया, मुझे वो चीज़ दिखाई दी जो इन्हें दिखाई नहीं दी। मैंने तो अल्लाह के भेजे हुए के नक्शे कदम से एक मुट्ठी भर ली, इसे इसमें डाल दिया। इसी तरह मेरे दिल ने ये बात मेरे लिए भली बना दी। कहा, अच्छा जा, दुनिया की जिंदगी में तेरे लिए यही सजा है कि तू कहता रहे कि मुझे न छूना। और एक और भी वादा तेरे साथ है जो तुझसे हरगिज़ न टलेगा। अब तू अपने इस माबूद को भी देख ले जिसका एतकाफ़ किए हुए था। हम इसे जलाकर दरिया में रेजा रेजा उड़ा देंगे। असल बात यही है कि तुम सबका माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह है, इसके सिवा कोई परस्तिश के लायक नहीं। इसका इल्म तमाम चीज़ों पर हावी है। इसी तरह हमने तेरे सामने पहले की गुजरी हुई वारदातें बयान कर दीं और यकीनन हम तुझे अपने पास से नसीहत फरमा चुके हैं। ये थी आयत नंबर 83 से 99, 83 से 99। इसका उन्वान है, हर दौर के सामरी अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। वाक्य बड़ा वाज़े है, मूसा अलैहिस्सलाम जब वादी थी में आए तो अब ज़रूरत थी इस बात की कि अब इस कौम को जो इतने साल से ग़ुलामी के अंदर पिस चुकी थी, अब इनकी हिदायत का इंतज़ाम किया जाए। और मूसा अलैहिस्सलाम का जो मामला था वो दो तरह का था। पहले दौर में उन्होंने बनी इसराइल को फ़िरौन के चुंगल से आज़ाद करवाया, उस वक़्त वो एक दाई के रूप में दिखने लगे। लेकिन जब वो वादी थी में आए, अब ज़रूरत थी कि इस किताब की रहनुमाई इन लोगों की रहनुमाई की जाए और इसके ज़रिए से वो अल्लाह ताला के करीब पाए, जो कहना उनको, जो चीज़ उनसे मतलूब है वो करें। इसी तरह हुआ क्या कि जब ये मूसा अलैहिस्सलाम गए, पीछे से बछड़ा कैसे बन गया? कहते कि कदीम रिवाज के मुताबिक मिस्री औरतों ने खूब भारी भरकम जेवरात अपने ऊपर लादे हुए थे। जब आहिस्ता आहिस्ता जेवर उठा उठा के थक गई, अब क्या किया जाए। इतने में एक गाय को पूजा करता देखकर लोग दिल में ख्याल आया, क्योंकि मिस्रियों के साथ रहते रहते इनके अंदर भी गौ माता परस्ती का तसव्वुर आ चुका था। इनके लिए गाय एक मुकद्दस जानवर बन चुकी थी। उस सामरी ने कुछ इस किस्म का करतब दिखाया कि जिसकी वजह से वो गाय के अंदर से एक आवाज़ आने लगी। उसका पेट अंदर से खाली था, कुछ कंकर रखे और एक ऐसे एंगल में रखा कि एक कान से आवाज़ जाती और शायद मुँह के रास्ते निकलती तो वो अंदर कंकर बचते, उससे लगता कि ये लोग, ये बछड़ा बोल रहा है। आज हम इस बात को सुनते हैं तो हमें बड़ी अजीब बात लगती है, लेकिन आज भी देखिए कि कई ऐसे तरीके हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। मैं एक नाम लूँगी, आप इससे कोई किसी सोच में ना जाइएगा, सिर्फ बात समझाने के लिए कि उन्होंने तो एक बछड़े को बना के जो अजीब व गरीब चीज़ थी और उसके अंदर की आवाज़ों को देख के खुश हुए, आज हम घंटों अपने बच्चों को जिन चीज़ों के आगे बिठाते हैं वो क्या है? क्या वो भी कोई बछड़े नहीं? क्या वो भी गाय और ऐसी चीज़ें नहीं? ये ख्याल मुझे कब आया, जब मैं एक फ़्लाइट में थी और उस दिन वो जो जहाज़ था वो ऐसा था कि उन्होंने बड़ी स्क्रीन सामने लगाई हुई थी, सबकी छोटी नहीं थी, तो ला मुहाला आपकी नज़र उस पर पड़ती थी। तो उसमें उन्होंने एक कार्टून चलाया हुआ था, बिल्कुल उसमें मुझे यही कहानी दिख रही थी। गाय के बच्चे थे, बछिया थी, बकरियाँ थी, कहीं बकरियाँ थी और क्या कुछ, और वो अजीब व गरीब सी हरकतें कर रहे थे। और चूंकि मैं बग़ैर आवाज़ के सुन रही थी तो मुझे और भी अजीब लग रहा था। तो मुझे ख्याल आया कि क्या आज भी ऐसे दौर नहीं है कि हम भी बेजान चीज़ों को उल्टी सुलटी हरकतें करता देखकर अपने बच्चों का मिजाज बिगाड़ देते हैं? आओ देखो, कल फिर वो दूसरों पे हंसेंगे तो हमें क्यों बुरा लगता है? ये इंसान की तबीयत है कि जब उसको सीधी सादी चीज़ जो है उसको अगर उसका टेस्ट ख़राब हो जाए तो उसको ख़राब चीज़ में मज़ा आता है। देखिए, जब मिजाज बिगड़ते हैं ना तो ख़राब चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। जिसका टेस्ट अच्छा होता है उसको खाने का टेस्ट फ़ौरन पता चलता है कि ये अच्छा है या बुरा है। लेकिन जब कौमों का मिजाज बिगड़ता है ना तो कभी ज़रा एक दिन आप आधा 15-20 मिनट सिर्फ आप किसी कार्टून को देखें, क्रिटिकली देखें और फिर सोचें कि इससे सोच क्या डिवेलप हो रही है। कोई गिर रहा है तो आप हंस रहे हैं, कोई किसी को धक्का दे रहा है तो आप हंस रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। यही चीज़ फिर आज हमारे कॉमेडी ड्रामों में दिखती है, यही हमारे स्टेज ड्रामों में दिखती है कि जहाँ सास का मजाक उड़ा के लोग खा खा खा हंस रहे हैं, ससुर का मजाक उड़ाया जा रहा है, जहाँ शौहर का मजाक उड़ाया जा रहा है। और मैं सोचती हूँ कि इंसान इतना गया गुजरा हो जाता है कि उसका ये मिजाज है। इस्लाम कहता है, आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत हुजरात में, कि कोई किसी का मजाक ना उड़ाए, कोई किसी के ऊपर हंसे ना। लेकिन आज हमारा मिजाज इतना बिगड़ा, संजीदा चीज़ हो तो हम कहते हैं बोर हो गए, नींद आने लगती है, दिल नहीं लगता, बहुत ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये स्लो है, ये फलाह है, ये बहुत फास्ट है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी हलाल किस्म की भी एंटरटेनमेंट रखी है। जब मिजाज अच्छा होता है ना, मैं तो इसको ही समझती हूँ कि जब मोमिन का मिजाज फितरत के मुवाफिक होता है ना, तो अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नल कुलूब, वही वक्त जो उसको एक बेकार फरसूदा फिल्म और एक ऐसी कहानी को देख के मिलता है जो उसको उससे ज़्यादा लज्जत उसको अल्लाह के कलाम में मिलती है। फिर आप देखिए कि जो चीज़ें फिक्शन के तौर पर दिखाई जाती हैं, मैं कुछ कहूँगी हंसीएगा नहीं लेकिन सोचिएगा ज़रूर, यानी एक मर्द है, एक लड़का है, और वो एक फूल लेके एक लड़की के बालों लगाना चाहता है, फिर वो उसको देख के उछलता है और जाके एक डाली के साथ लटक जाता है, फिर वहां से एकदम वो गाना गाने शुरू हो जाता है, फिर वो उस लड़की की साड़ी का पल्लू पकड़ के उसको घुमाता है। जरा सोचिए ये अकल क्या कहती है, जानवर या बंदर तो ऐसी हरकतें करते हुए अच्छे लगेंगे, क्या आपने रियल लाइफ में किसी को ऐसा करते देखा? अगर कोई करने लग जाए बैठे बैठे एकदम आपका शौहर उठे और इस तरह उछल के घूमना शुरू हो जाए और जल्दी से एक फूल ला के आपके बालों में लगा दे और आपको देख के गाना गाने लगे, कभी आज तक आपके साथ हुआ? मेरे साथ तो नहीं हुआ पिछले इतने सालों में, और मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं महसूस हुई। एक मौका था, मेरी यंग्स के साथ बात हो रही थी और यही बातें हो रही थी उस दिन क्लास में डिस्कशन में कि एंटरटेनमेंट इससे तो अच्छा लगता है, हम अपने लव को एक्सप्रेस करते हैं एंड दिस एंड दैट, तो इससे ये होता है वो होता है। मैंने कहा कि ये तो एक ऐसे मसनू सहारे हैं, जब दिल में शौहर और बीवी के सच्ची मोहब्बत होती है आपको कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुझे तो नहीं याद कि मेरे शौहर ने मुझे आखिरी दफ़ा तोहफा कब दिया होगा, किस ईद पर दिया या किस पर दिया। जब सच्चे जज्बे होते हैं ठीक है, अल्लाह ताला ने उसका इजहार तो हर दिन रखा है। मैं सोचती हूँ कि एक अच्छी नेक सीरत बीवी जब खाना पकाती है अपने शौहर के लिए, वो हर दिन उसका एक तोहफा है, वो जितनी मोहब्बत उसमें डाल सके वो डालती है, उसका दिल रहता है कि मेरा शौहर इस खाने को अच्छी तरह खाए, उसके कपड़े इस्त्री करती है, उसके कपड़े धोती है, उसके दिल में एक मोहब्बत आ रही होती है, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे एक शौहर दिया, एक नेक शौहर दिया, मैं ये कपड़े इस्त्री करूंगी, ये मेरे धुले हुए कपड़े पहनेगा, मुझे इसकी नेकियों में अजर मिलेगा, ये खाना खाएगा, इसके खाने के बाद इसकी नमाजें होंगी। ये तो एक जिंदा ताल्लुक है, और ये क्या मुर्दा ताल्लुक है कि नाच कूद के गाना गा के सो गए। ये कौन सा कल्चर है, ये मिजाज बिगड़ा हुआ है। जब सामरी कल्चर आम होता है ना तो लोग खेल तमाशों को दिल की खुशी बनाते हैं। याद रखिए झूठे जज्बात कभी दिल की खुशी नहीं देते, जैसे इनके साथ हुआ इस तरह बह के कि मूसा का सच्चा पैगाम भूल गए, मूसा इनके लिए वही किताब हिदायत लेने गए और ये पीछे से क्या कुछ कर रहे हैं। ये कौमों के मिजाज के बिगड़ने की बात है। और याद रखिए बा मकसद कौमें भी ऐसा नहीं करती जो हम बे मकसद कौमें करती हैं, उनके भी एंटरटेनमेंट के कुछ वक्त मुकर्रर होते हैं। हो सकता है उनका कोई वीकेंड ऐसा होता होगा कि जिस दिन वो एक दिन पार्टी में जाके या कोई फिल्म या मूवी देख के कर ले, उनका मिजाज ये नहीं है जो आज हम मुसलमानों का बन चुका कि रात होती नहीं सो नहीं सकते जब तक इंडियन मूवी ना देखे। जितनी जितनी जितने हमारे समझे के छुट्टियों के दिन आते हैं उतनी ज़्यादा मूवीज़ चलती हैं, हम हर वक्त फ़न के मूड में क्यों रहते हैं? कभी गौर करके देखिएगा, इस वक्त हम मुसलमानों का कल्चर फ़न कल्चर बन चुका। मैं गलत कहूँ तो मुझे आप टोक सकते हैं, लेकिन अब देखिए खाना खिलाने पकाने रखने पहनने ओढ़ने शादी ब्याह हर चीज़ जो ऐसी लगती है कि बस एंटरटेनमेंट बस फ़न फ़न ये होगा वो होगा, और इसी वजह से आप देखिए कि हम एक बामकसद काम नहीं कर सकते। जब कहा जाता है कि अल्लाह के कलाम के लिए कुछ वक्त लगा लिया जाए, हम क्यों नहीं लगा सकते? कभी सोचिएगा बैठ के हम सब लिखे, आखिर कौन सी चीज़ है जो मुझे कमिटमेंट से रोकती है, कौन सी चीज़ है जो मुझे इस प्यारी किताब इतनी खूबसूरत किताब कि जो मुझे दुनिया आखरत से बेनियाज कर देती है उससे कौन सी चीज़ रोकती है? वो यही फ़न तमाशे होंगे। वो वीकेंड्स हमारे कहाँ जाते हैं, हमारा मंडे का दिन परेशान क्यों गुजरता है? क्योंकि हमने पिछले 2 दिन इतने खेल तमाशे देखे होते हैं, आज वहाँ पार्टी आज वहाँ दे। और जब अल्लाह की नेमतें हमारे पास ज़्यादा होती हैं ना फिर उसका इजहार चाहते हैं, जब कपड़े बहुत अच्छे हैं अब पहनेंगे तो सही, अब पैसा बहुत है अब खाने भी खाएंगे और खिलाएंगे, फिर एक पार्टी फिर दूसरी पार्टी फिर तीसरी पार्टी। इस्लाम मना नहीं करता लेकिन एक हद एक तरीका एक सलीका। हर बंदा अपनी ज़िंदगी में अगर प्रायोरिटाइज़ कर ले तो उसकी ज़िंदगी में दिन में ही कई मौके ऐसे खुशी के आ जाते हैं कि उसको बाज़ दफ़ा ये मस्नूई सहारों की ज़रूरत नहीं रहती। हमारा एक फंक्शन जो होता है वो कम अज़ कम 5-6 घंटे ले लेता है। ये तो वो हैं जो आपने वहाँ जा के आके गुजारे, लेकिन उससे पहले की तैयारी और उसकी जो असरात उसके जो असरात सहन पर रहते हैं। बस अगर आप में से कोई खातून आजकल तो वैसे ही मेरा ख्याल है कि इस तरह के मौके कम ही आते होंगे, आप सिर्फ एक शादी के मौके से घर हो वापस आए, यानी शादी देख के आए या कोई पार्टी या फंक्शन, उसके बाद क्या होगा आप देखिए कि पूरी रात आप सोएंगे ना आपके जहन में वो रील चलेगी, किसी की शक्ल घूमती हुई, कहीं दुल्हन आ जाएगी, कहीं दूल्हा आ जाएगा, कहीं खाना आ जाएगा। आप वो उस दिन ना फोकस नहीं करेंगे, आप उस दिन घर आके अगर आपने नमाज़ नहीं पढ़ी वो नमाज़ पढ़ के देखें वो डिस्ट्रैक्शन होगी। यही इस सामरी की कहानी थी। कभी सोचिए इसने क्यों बछड़ा बनाया, ये मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे उस कौम को जहनी तौर पर इतना मसरूफ़ करना चाहता था कि तौरात की सूरत में जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ एक प्यारी किताब आने वाली थी ये उसको लेने के काबिल ना हो, और यही हुआ। اللہ نے موسیٰ کو تورات دی، خوبصورت تختیوں میں زمرد، یعنی آپ تو اپنے زیورات میں چند سٹونز لگواتے ہوں گے نا زمرد کے، یہ جو گرین کلر کا ہوتا ہے، ایمرلڈس بولتے ہیں غالباً اس کو. موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ملی تھی یہ ان تختیوں پہ لکھی ہوئی تھی. ذرا سوچیے اس کا کیا حسن ہوگا جس کو اللہ نے اپنے لیے رکھا. اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ تورات کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، لیکن جب قوم نافرمانیوں میں آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اندر غیرت تھی اتنی زیادہ اس بات کی کہ انہوں نے ان کے اس کھیل تماشے کو دیکھ کے وہ تختیاں پھینکی اور وہ ٹوٹ گئیں. یہ بنی اسرائیل کی تاریخ دیکھیے، یہ بننے سے پہلے ٹوٹی. انہوں نے تو اپنی کتابوں کو بگاڑا سو بگاڑا، ان کے ہاتھ ان کو شرک کرتا دیکھ کر، موسیٰ جیسا شخص جو حضر علیہ السلام کو بھی ایسے کام کرتے دیکھ کر چپ نہ رہے، انہوں نے غصے سے وہ تختیاں پھینکی. یہ ایمان کا اظہار ہے. ہم کسی کو غلط کام کرتے دیکھ کے کہتے اٹس اوکے، نو پرابلم، مائنڈ یور بزنس، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن، ایوری بڈی جسٹ کیپ یور سیلف اوے، جو بھی کرو. اس طرح کے خوبصورت جملے بنا کے ہم اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی چیزوں کا احساس دلا دے. اور آپ دیکھیے کہ پھر بھائی اور بھائی کا کیا تعلق ہے، یعنی ایک ایک لفظ کے اندر ہمارے لیے معنی کے سمندر ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام جو ایک لیڈر تھے، اپنے پیچھے ہارون کو ایک نامینیٹ کر کے گئے ایک اسسٹنٹ کے طور پہ، لیکن قومیں بھی بگڑی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ ہر ایک کی نہیں مانتی. لیڈر کی بات تو وہ خوب اچھی مانتے ہیں، جب سامنے ہوتا ہے تو اس کے آگے پتا بھی نہیں ہلتا، لیکن اس کے وہاں سے ہلنے کی دیر ہے کہ پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو تو ہم کچھ سمجھتے نہیں. تو اصل میں پھر بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کو سمجھنا یا نہ سمجھنا نہیں، بلکہ وہ اسی بات کا اظہار ہے کہ ہمارے دل کے اندر ابھی بھی کبر ہے. من اعرض عنہ فانہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، اس سے جو منہ موڑ لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا، جس میں ہمیشہ ہی رہے گا. اور ان کے لیے قیامت کے دن بڑا بوجھ ہے. کون سا ہے وہ قیامت کا دن؟ فرمایا یوم ينفخ في الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا. اور گناہگاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے. وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن رہے. وہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں. ان میں سے سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا کہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے. وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن ان کا کیا ہوگا، تو آپ کہہ دیں کہ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑ دے گا، جس میں نہ تو کہیں موڑ توڑ دیکھے گا نہ اونچ نیچ دیکھے گا. یومئذین یتبعون الداعی، جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی سوائے خسر پسر کے تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے گا. یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے. جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا. وانت الوجوہ للحی القیوم، تمام چہرے اس زندہ اور قائم اور دائم مدبر اللہ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے. یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لادا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ، اور جو نیک عمل کرے اور ایمان والا بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا اور نہ حق تلفی کا کھٹکا ہوگا. اسی طرح ہم نے تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا ان کے دل میں سمجھ بوجھ تو پیدا کرے. فتعال اللہ الملک الحق، پس اللہ علی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے. تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے. ہاں یہ دعا کر، قل رب زدنی علما، کہ میرے پروردگار میرے علم کو بڑھا دے. آمین. یہ تھی آیت نمبر 100 سے 114 اس کا عنوان ہے میدان محشر کی کچھ جھلکیاں. ہم نے ان پوری آیات میں قیامت کے دن پیش آنے والے مختلف معاملات کو دیکھا. پہلی چیز جو ہم نے دیکھی کہ وہ لوگ جنہوں نے اعراض کیا، پیچھے تورات کی بات تھی اب قرآن کی بات ہے، کہ جو اللہ کے نبیوں کی طرف سے آئی ہوئی وحی سے اعراض کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن وہ نیلی پیلی آنکھوں سے دکھیں گے. یہی چیز آگے آ رہی ہے، ہم وہاں مزید اس کو دیکھیں گے، لیکن یہاں جو چیز ہائی لائٹ کرنے کی ہے وہ کر لیجئے. آیت نمبر 103 کا آخری حصہ، اللبستم الا عشرا، یہ ہے اس دنیا کی حقیقت، کہ لوگ یہ سوچیں گے کہ ہم اس دنیا میں صرف 10 دن رہے. आज देखिए कि जब किसी को दुनिया में बहुत खुशी और बहुत ज़्यादा फ़न चाहिए तो उसको ये कहा जाए कि देखो अगर तुम्हें कोई 10 दिन के लिए फ़न मनाने के लिए रख दे और उसके बाद फिर तुम्हारी हमेशा के लिए पकड़ हो तो क्या ये पसंद की बात है? कोई भी नहीं पसंद करेगा। यानी कोई मरीज़ ये कहे कि मुझे बस एक हफ्ता तक जो मैं चाहूँ खाने दें, उसके बाद मैं जितना मर्ज़ी बीमार हूँ, मेरा टांग काट दें, मेरा हाथ काट दें, मेरे जिस्म में कोई तकलीफ़ हो जाए, मैं इसकी परवाह नहीं करता, तो नासमझी की बात होगी ना। कोई ये कहे कि बस मुझे 10 दिन के लिए फ़लाह मुल्क का वज़ीर बना दें, उसके बाद चाहे 11वें दिन मुझे सूली पे चढ़ा दें, कोई भी नहीं चाहेगा। तो ये दुनिया में हम क्या कर रहे हैं? आज अगर हम इस दुनिया को मनचाही ज़िंदगी चाहते हैं तो याद रखिए कि फिर वो दुनिया रबचाही होगी। अल्लाह ने दो चाहते हमारे सामने रख दी, एक क्या है कि इस दुनिया को तुम अल्लाह की चाहत से गुजार दो, नतीजे में वो आखरत की जो घड़ी है वो तुम्हारी चाहत की होंगी, वहाँ तुम जो चाहोगे वो होगा। लहू फी हमा यश्तहून, यहाँ क्या है जो मैं चाहूँ वो दे दो। कितना सौदे, कितना नफ़े का सौदा है। कोई सिर्फ 10 दिन काम करे और उसको फॉरएवर के लिए पेंशन लग जाए, उसको फॉरएवर हर महीने चेक मिल जाए कि बस इसने वो 10 दिन काम किया था हमारी कंपनी के लिए और वो इतने मजबूत दिन थे या इतनी हमें ज़्यादा ज़रूरत थी, हम इसका इतना रिगार्ड करते हैं कि अब इसकी लाइफ टाइम हम पे लगा दें। कौन इस डील को ठुकराएगा? आज मुसलमानों को भी तो यही दिया। एक रिवायत बहुत ही खूबसूरत है जिसमें तीनों मज़हबों का तकाबुल किया गया। आपने फरमाया कि एक शख्स ऐसा है कि जिसको काम करवाने की ज़रूरत थी, उसने कुछ लोगों को हायर किया, सुबह से लेके जोहर तक का जो वक्त था उन्होंने मेहनत की, उसके बाद उन्होंने उनको फारिग कर दिया मजदूरी देके। फिर उसके बाद एक दूसरी शिफ्ट आई, दूसरे लोगों को बुलाया, उन्होंने जोहर से असर तक काम किया, उसने उनको भी वही पे दे दी, चले गए। अब वो चले गए लेकिन अभी काम बाकी था, अब दिन का हिस्सा बहुत थोड़ा था, सिर्फ असर से मगरिब का जो वक्त था जो मे भी 1 घंटा सवा घंटा ही तकरीबन बनता है बाज़ औक़ात, कहा कि उसने फिर एक तीसरी कौम को हायर किया कि जिसको कहा कि देखो अब मुझे काम ज़रूर करवाना है और काम अहम है, ये तुम थोड़े से अरसे में कर दो, मैं तुम्हें उतनी ही पे दूंगा जितनी कि मैंने सुबह वालों को। ये तीसरी कौम आई, इन्होंने काम किया, थोड़ा अरसा काम किया लेकिन इनको उससे भी ज्यादा पे मिल गई। फरमाया पहली मिसाल यहूद की है, दूसरी मिसाल नसारा की है और तीसरी मिसाल उम्मत मुस्लिमा की है। हम तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र करें कि 60 से 70 साल उम्र है। मैं आज ये बात कह रही हूँ, पूरे शऊर से सोच रही हूँ इस बात को साथ कि हमारी उम्र सिर्फ 60 और 70 साल की है ना, इसमें से पहले 10 साल निकाल दें बेशौरीपन के। वो भी अलग बात है कि आज हमने बच्चों को भी नाफरमानियाँ सिखा दी, लेकिन चले फरिश्ते नहीं लिखते, उसको निकाल दें। उसके बाद अब देखिए जब हमारी टीनेज शुरू होती है, उससे लेके अल्लाह ही दिल उम्र के साथ दिल से गुनाहों की मोहब्बत निकाल दे तो निकाल दे, वरना हम खुद तो नहीं निकलने देते। बीच के चले 30 40 साल हम खूब मस्ती जाते हैं, जवानी दीवानी मस्ती मौज ये वो कर करा के जब आखिरी दिन रहते हैं, वो भी अल्लाह ही तौफीक दे दे, तो फिर हम अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। बिलफर्ज़ एक ऐसा शख्स जब दुनिया से जाएगा तो उसके नामे अमाल में 30 साल के गुनाह होंगे ना, 30 साल की खड़मस्तियाँ होंगी ना। ज़रा सोचिए पिछली कौमें तो 300 300 400 400 साल की थी, अगर हमारी उम्र भी इतनी लंबी होती नामे अमाल में कितने लंबे गुनाह होते। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा अच्छा वो शख्स है कि जिसकी मन ताला उम्र हो व खैर अमल हो, जिसकी उम्र लंबी हो और उसमें नेकियां भी ज़्यादा करे, और बदतरीन वो शख्स है कि जिसकी उम्र लंबी हो और उसके गुनाह भी ज़्यादा हो। आज देखिए आपने फरमाया क़यामत के दिन वो लोग जिनकी 60 साल से उम्र ऊपर हो गई उनका हिसाब सख्त लिया जाएगा, यानी उनका कोई उज़र नहीं चलेगा, ये सीखा था ये किया था वो किया था, वक्त नहीं मिला, बच्चे थे, ये था वो था, उम्र कितनी थी 60 साल, नहीं ये झूठ बोल रहा, 60 सालों में इसको थोड़ा सा भी वक्त नहीं मेरे लिए मिला, और अल्लाह ताला क़यामत के दिन हिसाब सख्त करेगा। इसलिए तो खुशकिस्मत है वो लोग जो थोड़ी उम्र के पा जाएँ लेकिन अल्लाह की फरमा बरदारियों की पाएँ। लंबी लंबी उम्रों को पाना और अल्लाह की नाफरमानियों के साथ उस दिन खड़े होना, ये आज तो हमें समझ नहीं आता, ये वहाँ समझ आएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला यखाफु ज़ुल्मम वला हदमा, आयत नंबर 112 का आखिरी हिस्सा हाईलाइट कर लीजिए। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो अच्छे अमल करेगा और वो मोमिन होगा ना उस पर कोई कमी होगी ना उस पर ज्यादती होगी। यकीन करें कि आप आखरत के दिन के मनाजिर अपनी आंखों में आज ही ला सकते हैं, कोई अचानक हिसाब नहीं होगा। मैं आप सबको अगर यहाँ पूछूं कि आप बताएं कि आपके साथ कल क्या होने वाला है, तो आपके मुझे क्या पता, जहाँ अल्लाह ने भेजना होगा भेज देगा, अल्लाह की मर्ज़ी नहीं उसकी मर्ज़ी नहीं है, ये आपकी और मेरी मर्ज़ी है। हम यहाँ बैठ के अपने रिजल्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, हम पेपर्स दे रहे हैं, पेपर्स के अंदर ही पता चल जाता है कि कितने सवाल गलत है, पेपर्स में पता चल जाता है कि इस दफ़ा 80% आएंगे या 90 आएंगे या 70 आएंगे, और अगर हमें नहीं पता चल रहा तो दुआ करें हम कि अल्लाह हमारे शऊर को खोल दे, वो तो ना समझ होगा ना, पेपर दे के आए और पूछो कि बेटा क्या हुआ, कैसा रहा, पता नहीं, कितने सवाल ठीक थे पता नहीं, कितने गलत थे पता नहीं, पेपर कैसा था पता नहीं, जो एग्जामिनर ने करना होगा कर देगा। माँ कहेगी तुम्हें नहीं पता, सबको बताता है। हम पेपर देने के बाद आते हैं तो घर में एक एक एक एक नंबर के हिसाब लगाते हैं, अच्छा इसमें इतने आ जाएंगे, इसमें इतने आएंगे, इतने आएंगे। हो सकता है आपने सोचा कि मेरे इंशाल्लाह ताला 80 मार्क्स आ जाएंगे, जब रिजल्ट आए बहुत पॉसिबल, इज़ वेरी क्वाइट पॉसिबल कि वो 80 की बजाय आपके 75 आ जाए, और ये भी पॉसिबल है कि 85 नहीं 90 भी आ जाए। आपने बहुत रिस्ट्रिक्टेडली सोचा, उन्होंने आपको लीनियर दे दिया, आपने बहुत लीनियर सोचा वो सोचा, लेकिन ये बताइए कि क्या ये पॉसिबल है कि आप तो ये सोच के बैठे हो कि मेरे 80 मार्क्स आएंगे और जब रिपोर्ट कार्ड आए तो आपके 30 मार्क्स हो, 25 मार्क्स हो, 20 हो, अंडा हो, जीरा हो, मुमकिन ही नहीं। ये है खुशफहमियाँ जो आज शैतान ने हमारे दिलों में डाली हुई हैं। मौज करो, उसको पता है कि एक दफ़ा इनको अपने नंबर पता चल गए कि क्या दे रहे हैं तो इनकी तो खुशी ख़त्म होगी। देखिए जिस बंदे को पता चल जाए मेरा पेपर अच्छा नहीं हो रहा, उसकी कैफियत याद करें, कोई पेपर याद करें, आपका पेपर अच्छा ना हो ना आपको घर आके खाने को दिल जाता है, थकन भी होती है, बोझ भी होता है और आप खुश नहीं होते। क्यों? आज पेपर अच्छा नहीं हुआ। जिस दिन इंसान को ये ख्याल हो गया ना कि मेरे ये आज के पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो वो कल क्या क्या, आज का दिन अच्छा नहीं गया, रात को वो कभी चैन से बैठ नहीं सकता। और शैतान हमें यही नहीं सिखाना चाहता, वो कहते नहीं तुम्हारे पेपर बहुत अच्छे हो रहे हैं, देखना तुमने फर्स्ट आना है, अरे छोड़ो ये क्या बात है। अल्लाह ताला कहते हैं ला यखाफ जुल्म वला हदमा, मैं एक नुक्ते का भी अजर तुम्हें दूंगा, मैं एक तकलीफ का भी अजर दूंगा, और अगर नहीं करोगे तो अजर कहाँ से आएगा। देखिए जो ब्लैंक पेपर छोड़ के आ जाए और वो कहे दुआ मांगनी शुरू कर दे आके, अल्लाह करे मैं फ़र्स्ट आऊँ, अल्लाह करे मैं फ़र्स्ट आऊँ, अल्लाह करे मैं फ़र्स्ट आऊँ, क्या उसकी ये दुआ कबूल होगी? या तो फिर वो पेपर चेक करने वाला अंधा होगा, या वो कोई रिश्वत ले लेगा, इसके अलावा तो कोई सूरत नहीं उसके फ़र्स्ट आने की। वो कहे कि अच्छा जी बस मैं कुछ गाने लिख दूँ, रात को एक फ़िल्म देखी थी उसकी स्टोरी लिख दूँ, गलत मलत लिखा है, और आके माँ से कहे मेरे लिए दुआ करो, बस दुआ करो मैं फ़र्स्ट आ जाऊँ। आप बताइए क्या उसकी माँ की दुआ उसको लगनी चाहिए? और लगेगी। ये है हाल उन लोगों का कि जो खुद दुआ भी अपने लिए नहीं करना चाहते और ये चाहते हैं कि दूसरों की दुआएं हमें जन्नत में ले जाएं। दुआ ये मांगें कि रब ज़िदनी इल्मा, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आप देखिए कि अल्लाह किसको ये दुआ सिखा रहा है, अपने नबी को। कौन सा नबी? कि जिनकी जिनकी नबूवत का पहला नुक्ता किससे हुआ था, इकरा बिस्मी रब्बी कल्लज़ी खलक, पढ़ो अल्लाह के नाम के साथ जिसने पैदा किया। पहली वही में इल्मे दुनिया भी दे दिया और इल्मे वही भी दे दिया, उसको अल्लाह कह रहा है कि रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो ज़रा सोचिए कि हम इस दुआ को कितना पढ़ें, कितनों ने इसको पढ़ा। हमने बचपन में इसको पढ़ा होगा अपने पेपर अच्छे करने के लिए, साइंस में नंबर अच्छे आ जाएं, केमिस्ट्री में अच्छे आ जाएं, फिजिक्स में आ जाएं। मैं खुद जानती हूँ, यकीन करें, मैं बहुत पीछे जाती हूँ ना, पलटती हूँ जब मेरे इम्तिहान होने वाले होते हैं या जब भी मुझे अपने ये सब्जेक्ट देने होते थे, तो मैं ये दुआ बड़ी मांगती थी कि रब्बी ज़िदनी इल्मा। और कभी अब मुझे कुरान की कोई गुत्थी समझ आ जाए या किसी चीज़ पे तदब्बुर करूँ, तो मेरे दिल के अंदर से एक आवाज़ आती है कि शायद ये मेरी दुआ मुझे अब लगी है। असल इल्म तो ये है, हम उस दुनिया को पाए, और वो जो मैंने इल्म सीखा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस का, वो मुझे आज कुरान में कितना फ़ायदा दे रहा है। अगर मैंने इस तरह से ना सीखी होती, बहुत सारी चीज़ों को मैं उस तरह कभी भी रिलेट ही ना कर पाती, तो अब आप और मैं क्या करें कि इसको वजीफा बना लें। आप कहेंगे बता दें इसकी कितनी तस्बीहें रोज़ पढ़े। हमारा हाल यह है कि हम बस गिनने का बहुत शौक़ है हमें। देखिए शऊर से अगर आप आज से लेके जितने बाकी दिन रह गए हैं, इफ्तारी के वक्त जो आपकी जो बिल्कुल एक प्राइम टाइम होता है ना दुआओं की कबूलियत का, उस वक्त इस शऊर से मांगे कि अल्लाह ये जो इल्म का थोड़ा थोड़ा थोड़ा टेस्ट अब मुझे आने लगा है ना, अब तो मेरा मिजाज बनने लगा है, आपको लग रहा है? अब आपके अंदर वो मैं कूल एंड कामनेस देखती हूँ जो अल्लाह करे पहले दिन से होती, यकीन करें। और आज आप वाइट स्कार्फ पहने, वल्लाह ही मैं कह सकती हूँ कि मैं अपने आप को मोर कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, शायद आपको मेरी इस बात से फील हो रहा हो, लेकिन अभी भी कुछ गड़बड़ है। कल देखिएगा अल्लाह ने चाहा, जब आप सब आगे होंगे दूसरे पीछे होंगे, मेरे से सीधी सीधी बातें निकलेंगी। बस दफ़ा बात करते करते किसी के ऊपर नज़र पड़ती है या उसकी हरकत पर नज़र पड़ती है, आपकी सोच भटक जाती है। तो अल्लाह करे कि हम सब का मिजाज इल्मी मिजाज बन जाए, हम रिसर्च करने वाले बने, और इसकी लज्जत आपको दुनिया की हर चीज़ से बेन्याज करेगी, यकीन करें। मैं आपको पूरे शऊर से कह सकती हूँ, ना आपके फ़न कम होंगे, ना आपकी पार्टीज़ कम होती है, बल्कि आपको एक ऐसा रुख मिल जाता है कि आपका हर काम एक मकसद के साथ होने लगता है, और आपको फिर अपनी ज़िंदगी वर्थ इट लगती है। आप फिर एक ही दुआ मांगते हैं कि अल्लाह अभी ना मारना, अभी मैंने इल्म नहीं सीखा, अभी मैंने नहीं मरना, आऊंगी तेरे पास आना है। ये नहीं कहेंगे हाय मेरे बच्चे छोटे, उनकी शादियां हो जाएं, अच्छा बेटियों का ये हो जाए, फिर आपको एक ख्वाहिश होती है, अल्लाह अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी इल्म के कितने मोती हैं जो मैंने चुने नहीं, अभी तो कितना कुछ पढ़ने वाला, अभी मैंने पढ़ा नहीं, अभी तो मैंने ये लिया नहीं, अभी ये दिया नहीं। और इस तरह फिर आपकी एक नई दुनिया होती है, अब आपको फिर आपको वो बात समझ आएगी कि दो भूखे उनका पेट कभी नहीं भरता, एक वो है जो दुनिया का भूखा है, दुनिया का भूखे को हमेशा याद रखिए तकलीफ पहुंचती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक शख्स है जो, यानी हदीस का एक खुलासा आपको बताती हूँ जहाँ भी मुझे याद आ जाती है बात, कि आपने फरमाया कि एक वो शख्स है कि जो अल्लाह के कामों में लग जाता है, दीन के कामों में लग जाता है, अल्लाह ताला उसको उसके दो इनाम दुनिया में देता है। क्या? एक ये है कि उसके हाथ खाली कर देता है, मशगूल, आपको बना बनाए इफ्तारी का ट्रे सामने आ जाती है। कल जब फरजाना मैं क्लास में थी, यानी कल हमारा टाइम चूंकि पीछे आता जा रहा है, तो एक क्लास में ऐसी लेती हूँ कि वो पहले ख़त्म करती थी, उसके 5 मिनट के बाद इफ्तारी का टाइम होता था। अब वो चूंकि टाइम तो वही है, वो बेचारे तो वहीं से सुन रहे होते हैं, अब यहाँ बिल्कुल मेरे अभी आखिरी लफ्ज़ थे ज़ुबान पे के अज़ान हो गई, और साथ ही नौक हुआ, और फरजाना ने जो भी इफ्तारी थी इनके पास इन्होंने ला के मुझे दी, तो मेरा इतना दिल चाहा मैं हंसूँ कि देखो ये अल्लाह कहता है कि मुझे, मैं अगर अपने घर में होती तो हो सकता है मैं इनको बना करती या कुछ भी करती कि भाई मुझे इफ्तारी बनानी है घर वालों की। आप अल्लाह के कामों में लगते हैं, आपके सामने बना बनाया खाना आ गया है? आप अल्लाह ने फरमाया कि उसके हाथ खाली कर देते, मशगूलियत ही नहीं रहती, कोई बेकार मशगले ही नहीं रहते उसकी ज़िंदगी में। और दूसरी जो नेमत मिलती है वो क्या, कि उसका दिल मुतमईन, उसके दिल की दुनिया इतनी वसी हो जाती है कि वो एक नई दुनिया का राखी है। इसके ऑपोजिट आपने कहा कि वो बंदा जो दिन रात दुनिया दुनिया दुनिया भाग दौड़ कर रहा है, उसके साथ भी दो ही किस्म के काम होते हैं। पहला काम क्या होता है कि अल्लाह उसके हाथों को मशगूल कर देता है, हर वक्त मसरूफ, ये आ गया वो हो गया, अब ये मसला, आज ये काम नहीं कर रहा। यकीन करें आप अल्लाह के वक्त को बचा के आप दुनिया का काम करें ना, आपके आज मैं सबक नहीं लेती, चलो मैं आज घर के कुछ काम कर लूँ, मिसाल है, अल्लाह ना करे आप में से कोई ऐसा सोचता, यकीन करें कि आप ये, अच्छा मैं आधे घंटे बाद चलूंगी, नहीं, आपका गीजर लीक करने लग जाएगा, थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि आपकी गाड़ी ठीक काम नहीं करे, और अच्छा ये फला फला अपॉइंटमेंट आ गया, अच्छा बच्चों को साथ करना है, इतने मसरूफियात, कुछ तो इंसान खुशी से खुद ही ले पड़ता है, आज यहाँ की अपॉइंटमेंट है, आज वहाँ जाना है, आज चेकअप है, कुछ भी नहीं, फिर भी सारा दिन डॉक्टरों के पीछे भाग रहे हैं, अब ये करना है, अब वो करना है, तो हाथ मसरूफ होते हैं, बेकार मशगले आएंगे तो हर वक्त फिक्र ही है ना, अब इसकी बर्थडे आ गई, इसका गिफ्ट खरीदना है, अब उसकी पार्टी आ रही है, अब उसको वो देना है, नतीजा क्या निकलता है कि मसरूफियत। और दूसरी चीज जो आपने फरमाया कि उसका दिल पसीज जाता है, उसका दिल जो है ना वो घुट जाता है, एक घुटन, कुछ ना करने के बाद तकलीफ तो होती है ना, कि कुछ कर नहीं रहे, वक्त गुजर गया, आज का दिन ज़ाया हो गया, हमने इससे फ़ायदा नहीं लिया, तो लिहाजा अल्लाह से दुआ करते हैं कि रब ज़िदनी इल्मा, और अल्लाह कलाम की ये मजलिस है तो हम सब की इस दुआ को कबूल कर ले, ऑनलाइन और ऑन साइट वालों की भी, कि अल्लाह तू हमारे लिए इल्म के ऐसे रास्ते खोल दे कि बस हम सारी दुनिया से बेनियाज होके इसी के अंदर महारत हासिल करते रहें। वलकद अहितना इला आदम मिन कब्ल, हमने आदम को पहले ही ताकीदी हुक्म दे दिया था लेकिन वो भूल गया, और हमने इसमें कोई अज़म नहीं पाया, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने किया, इसने साफ साफ इनकार कर दिया, तूने तो हमने कहा है आदम ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, ख्याल रखना ऐसा ना हो कि ये तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तू मुसीबत में पड़ जाए, यहाँ तो तुझे ये आराम है कि ना तू भूखा होता है ना नंगा, और ना तू यहाँ प्यासा होता है ना धूप से तकलीफ उठाता है, लेकिन शैतान ने इसे वसवसा डाला, कहने लगा क्या मैं तुझे दायमी ज़िंदगी का दरख्त और बादशाहत बतलाऊँ कि जो कभी पुरानी ना हो, चुनाचे इन दोनों ने इस दरख्त से कुछ खा लिया, फिर इनके सतर खुल गए और बहिश्त के पत्ते अपने ऊपर टांकने लगे, आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की नाफरमानी की, बस बहक गया, फिर इसके रब ने नवाजा, फिर इसके रब ने नवाजा, इसकी तौबा कबूल की और उसकी रहनुमाई की, फरमाया कालहबिता मिन्हा जमिया बादुकुम बिल्लिबादिन अदु, फरमाया तुम दोनों यहाँ से उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो, अब तुम्हारे पास जब कभी मेरी तरफ से हिदायत पहुँचे तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करे ना तो वो बहकेगा और ना तकलीफ में पड़ेगा, और इसके बरक्स वमन आरदान ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका वनक्षिरुहू यौमल क़ियामति आमा, और जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा इसकी ज़िंदगी तंग रहेगी और हम इसे बरोज़ क़यामत अंधा करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुंतु बसीरा, वो कहेगा कि इलाही, मुझे तूने अंधा बनाकर क्यों उठाया, हालांकि मैं तो देखता भालता था। जवाब क्या होगा? قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى। जवाब मिलेगा कि इस तरह होना ही चाहिए था कि तू मेरी आई हुई आयतों को भूल गया, तू मेरी आई हुई आयतों को भूल गया तो आज तू भी भुला दिया जाएगा। وكذلك نجزي من أسرف وكذلك نجزي من أسرف। हम ऐसा ही बदला हर उस शख्स को दिया करते हैं जो हद से गुजर जाए और अपने रब की आयतों पर ईमान न लाए, और बेशक आखरत का अजाब नहायत ही सख्त और बाकी रहने वाला है। अल्लाहु अकबर। ये थी आयत नंबर 115 से 127, 115 टू 127। इसका उनवान लिखेंगे दुनिया के अंधे, नहीं दुनिया के देखने वाले आखरत के अंधे। इन आयात में आदम और इब्लीस का किस्सा एक बिल्कुल मुख्तलिफ रंग में हमारे सामने आया। किस तरह अल्लाह ताला ने तकब्बुर वाली तबीयत की हमारे सामने, तकब्बुर करने वाली कैफियत को हमारे सामने रखा कि हुक्म सुन के जब कोई ना माने तो ये भी किब्र की एक अलामत है। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि हम में से, मेरा दिल चाहता है कि मेरा जूता अच्छा हो, मेरा तस्मा भी खूबसूरत हो, तो क्या ये तकब्बुर है? हमारे यहाँ अमूमन यही चीज़ें पेश की जाती है ना कि अच्छे कपड़े पहन लिए तो आप मुतकब्बिर बन गए। तो साहबी के दिल में आया मेरी तबीयत है, और अल्लाह ने तबीयतें बनाई होती हैं, कुछ लोग बहुत पिकी होते हैं। कहा अल्लाह के नबी, मेरा दिल चाहता है कि मेरा जूता अच्छा हो, मेरा कपड़ा अच्छा हो, मेरा तस्मा अच्छा हो, तो क्या ये तकब्बुर है? आपने फरमाया ये तकब्बुर नहीं। तकब्बुर क्या है? अलकिब्र क्या है? बतर अल हक्की व गमतिन नास। दो लफ्ज़ है, हक तेरे सामने आ जाए तो उसको छुटला दे, हु केयर्स, आई डोंट माइंड। कुरान की आयत, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ये चाहता है, हु आई डोंट नो, आई डोंट वांट। तकब्बुर कह के हक, दीन, इस्लाम, कुरान की दावत या कोई ऐसा लाइफस्टाइल जो इंसान के सामने आए कि जो अल्लाह के दिए हुए से कॉन्ट्राडिक्ट करे, अल्लाह का दिया हुआ इंसान के निज़ाम ज़िंदगी से कॉन्ट्राडिक्ट करे, तो उसको छुटला दे, हूँ आई डोंट वांट, मैं नहीं ये कर सकती। और दूसरा किब्र क्या है कि गम दिन नास, लोगों को हकीर जाने। यानी अच्छे कपड़े पहनना तो कोई बुरी बात नहीं होगी, लेकिन अच्छे कपड़े पहन के गरीब लोगों से हाथ मिलाना इसलिए कि मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे और मेरी शान कम होगी, ये गमत है। और इसी को शैतान ना समझा, अल्लाह के आगे झुका, लेकिन आदम को हकीर जाना। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को शैतान के सिर्फ एक हुक्म के मानने पर, हुक्म भी नहीं था, सिर्फ एक उसकी, जिसको कह लें कि उसने एक चीज़ को प्लेट, जिसको बोलते हैं ना क्या, प्लेटिंग बोलते हैं, गोल्ड प्लेट करना, यानी उसने आदम अलैहिस्सलाम को एक ऐसा धोखा दिया था कि जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म भूल गए। अल्लाह ताला कह रहे नसी आदम, नसी है, वो भूल गया, जान के नहीं किया आदम ने वो दरख का फल, जान के नहीं खाया बल्कि भूल से हुआ। क्यों? वलन नजिद लहु अजमा। इस पूरी आयत को हाईलाइट करेंगे हम 105 को या 115 को, जी 115 है कि वलकद अखिदना इला आदम मिन कबलु फनसिया वलम नजिद लहु अस्मा। इसमें अज़्म की बात हुई, हम बाज़ दफ़ा नेकियों के इरादे करते हैं लेकिन उस पर कायम नहीं रह पाते। ये आयत हमें बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है इस मामले में कि जब बंदा किसी चीज़ को हक समझ के मान ले फिर उससे पीछे ना हटे। शैतान का काम क्या है कि हमारे अज़्म और हमारे इरादों को डिस्ट्रॉय कर दे। हम नेकी की नियत कर रहे हैं, आजकल रमज़ान आ रहा है, हम हर वक्त सोच रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, नेकी की नियतें, ईद के दिन से शैतान हमारे अज़्म और इरादों को गिराने की कोशिश करेगा। और अज़्म क्या है? कमिटमेंट का पीक दर्जा, वादा होता है, फिर कमिटमेंट होती है, मीसाक होता है, और अज़्म क्या है कि बस आई विल डू इट, यानी जिसके अंदर आप कह सकते हैं ना कि अपने आप के साथ इंसान मजबूत अहद कर लेता है। तो अल्लाह ताला ने शैतान को, यानी इसी चीज़ पे वार, शैतान ने जब वार किया तो आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो इससे हट गए। दूसरी चीज़ हमने जो पीछे भी सूरत आराफ़ में देखी थी, इशारतन यहाँ भी उसका तذکرہ है कि शैतान ने इंसान पर जो सबसे पहला हमला किया वो उसकी हया को ख़त्म किया। शैतान का हुक्म मानने के बाद सबसे पहला जो आदम के ऊपर असर आया वो क्या था कि जिस्म से वो शाही लिबास छिन गया। पता नहीं वो कितना को खूबसूरत लिबास था जो अल्लाह ने दिया हुआ, खुद बहुत कहते हैं जिस्म के साथ भर जाता था। आदम ने जब शैतान की बात सुनी, अल्लाह ने कहा तुम इस काबिल नहीं हो, वो लोग जो शैतान की बातों को सुन के अपनी हया को तार तार कर ले, फिर वो शाही लिबास नहीं पहनेंगे। कि जन्नत के बारे में आता है हदीस में कि जन्नती औरत एक वक्त में 70 हुल्ले पहनेगी। हुल्ले को मैं इस तरह सोचती जैसे फ्लेयर्स, कोई इतना फ्लेरी किस्म का फ्रॉक या ऐसा स्कर्ट देखिए कि जिसके अंदर मुख्तलिफ तह हैं, एक रंग आ रहा है, दूसरा आ रहा है, और उसके अंदर से भी उसका जिस्म छलकेगा। लेकिन ये कौन होगी जो दुनिया में अपनी हया की हिफाजत करेगी? तो शैतान का आज भी यही गोल है, वो लोगों की हया पे हमला करता है। और जब हया ख़त्म होती है तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जब तेरे अंदर हया ना रहे फिर तू जो चाहे कर। फिर बाद में रिश्तों का तकद्दस तक भी मिटने लगता है और इंसान फिर अल्लाह की नज़रों से भी गिरने लगता है। फिर अगली चीज़ इन आयतों में जो हाईलाइट करने की है, 134, वमन आरदन ज़िक्री फ़ैन लहू मईशतन ज़न का। आप देखिए कि यहाँ मईशत ज़न की बात की है, घुटन वाली ज़िंदगी। मैं इसका नाम बहुत ही जो अप्रोप्रिएट समझती हूँ वो क्या है, डिप्रेशन। आज देखिए कि लोगों के पास सब कुछ होता है, अच्छे खाने भी हैं, अच्छा घर भी है, इसके बावजूद वो डिप्रेस क्यों रहते हैं? आप देखिए जितने आप तरक्की याफ्ता मुल्कों में जाते जाएंगे ना, जितनी दौलत ज़्यादा है, मशीनें ज़्यादा हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ज़्यादा है, फ़न प्लेयर ग्लैमर बाहर खूबसूरती ज़्यादा है, उतना उनके अंदर घुटन बहुत है। रिश्तों को नहीं पता, बच्चे कहीं हैं, माँ बाप कहीं हैं, बीवियाँ कहीं और हैं, शौहर कहीं और हैं। ये है वो सज़ा जो बंदे को दुनिया में अल्लाह ताला की बात से दूर हटने की मिलती है, और वो मईशत ज़ंक है। दुनिया में ये मईशत ज़न का बनती है डिप्रेशन की सूरत में, घुटन की सूरत में। ये जो आज के दौर की फैशनेबल किस्म की बीमारियां हैं ना, कि ब्लड प्रेशर, शुगर और घुटन और हार्ट का क्लॉट लग गया और दिल बंद हो गया, ये असल में ये डिप्रेशन क्या है? मईशत ज़न का। हमारी ज़िंदगी जब आर्टिफिशियल हो जाती है ना, तो हमारी ज़िंदगी में ज़ाहरी तौर पे भी ऐसी बीमारियां आने लगती हैं। जब इतनी आसाइशों वाली ज़िंदगी होती है, उससे यकीनन जिस्म के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां आने लगती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आप देखिए, फिर अखलाकी किस्म का डिप्रेशन देखिए। देखिए एक माँ बाप के लिए ये कितनी बड़ी तकलीफ़ की बात होगी कि 15, 16, 17 साल तक जिस बच्चे को उन्होंने पाला पोसा, उसकी खिदमत की, उसको सब कुछ दिया, वही बच्चे खड़े होकर पूछते हैं कि आज इनको हक है। यानी एक मौके पे एक बच्ची ने मुझसे पूछा था, 14 साल की बच्ची थी, और कहने लगी कि क्या मेरे बाप को हक पहुँचता है कि वो मुझे किसी लड़के से मोहब्बत करने से रोके? ये उसका क्वेश्चन था। और वो मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, और हम शादी करना चाहते हैं, मेरा बाप क्यों मुझे मना करता है? ये मुझे लगा ये है मईशत ज़न। और शुक्र किया अल्लाह का कि ये कोई हमारी अपनी नस्ल में ऐसा कोई नहीं था कि जिस माँ बाप ने उसको पाला पोसा, बच्चे पूछते हैं हक क्या है, आपका हक क्या है मेरे रोके, वाई यू आपको हक क्या है? यानी एक बच्ची 4 साल की है और 5 साल की, पहले अच्छी वाली, और जब स्कूल गई और उसके बाद माँ ने डांटा तो कहने लगी कि मम्मी अगर आपने मुझे डांटा तो आई विल कॉल 911। और उस माँ ने मुझे फ़ोन किया, कहने की आज पहली दफ़ा ये हुआ मेरे साथ, इस बच्ची ने कभी बात नहीं की थी, ये जुमला इसको सीखा इसने कहाँ से? मैंने कहा कहाँ से सीखा? कह रही स्कूल में सीखा होगा बच्चों से। मैंने कहा यही तुम्हारे लिए एक वो नुक्ता है कि जिसके ऊपर तुम खुद सोच लो कि तुमने इसको आगे कहाँ भेजना और क्या करना है। यानी आज देखिए कि बाहर चेहरे हंसते हुए हैं, दिल घुटे हुए हैं, यकीन करें दीमक लगे हुए चेहरे हैं। बाहर दुनिया में इज्जत है लेकिन अंदर नस्लों को घुन लगा हुआ है। आप कह सकते हैं कि पूरे का पूरा नस्ब तक बर्बाद हो चुका है। वजह क्या है कि अल्लाह के जिक्र से एराज। कोई बंदा जब अल्लाह का नहीं बनता ना, तो वो दुनिया में भी सही नहीं रहता। वो कहता है ना, तू मेरा नहीं बनता अपना तो बन। हम जब अल्लाह के नहीं बनते ना, तो ना हमारी औलादें हमारी बनती हैं। आज शोहरों की फिक्र क्यों लगी हुई है? क्यों शोहर इधर इन्वॉल्व है, उसको देख रहा है, उसको देख रहा है, उधर इन्वॉल्व है, वो मेरे साथ मेरे उसकी तरफ तवज्जो नहीं? क्यों? क्योंकि उसने अल्लाह वो शोहर वो नहीं है जो होना चाहिए था। आज बच्चे क्यों माँ बाप को छोड़ के दूसरों को देखने लगते हैं? यानी आज माँ बाप का सबसे बड़ा मसला क्या होगा कि बच्चे नॉन मुस्लिम्स में शादी कर रहे हैं। पहले भी करते थे लेकिन माँ बाप डांटते थे, कहते थे करनी है तो जाओ कर लो, फिर हमें ना पूछना। और आज क्या कि माँ बाप कहते हैं क्या करें, फिर बच्चे हाथ से निकल जाएंगे, हमें क्या, माइंड योर बिजनेस कर दो। आज वो दौर आ गया कि अब ऐसी शादियाँ फिर सेलिब्रेट भी हो रही हैं कि जिसमें लड़के चले। एक तो इस्लाम और ईसाइत और क्रिश्चियनिटी जो एक बात है, इस वक्त ये टॉपिक नहीं है, इशारतन जिक्र आया, लेकिन इस वक्त वो चीज़ें जो पिछली सदियों में कभी सुनी नहीं थी मुसलमानों में, कि हिंदुओं के साथ और बुद्धास के साथ और ऐसे जो बिल्कुल बेदीन एथियस लोग हैं उनके साथ शादियाँ करने वाला। यानी माएँ रोती हुई तड़पती हुई आती हैं और कहती हैं बताएं इन बच्चियों को क्या समझाएं, मैंने एक माँ थी, यानी इतनी नाइस और डिसेंट, और जो भी हालात होते हैं लोगों के साथ, यकीन करें अपनी बच्ची कह रही कि एक बिल्कुल एथियस लड़के से शादी करना चाहती है, ना अच्छा ना शक्ल का ना अकल का, काले रंग का, मोटा भद्दा। मैं उसको पूछी तुम्हें इसमें क्या पसंद आया, कहती ही केयर्स, ही केयर्स, वो बहुत केयरफुल है, वो मेरी बड़ी केयर करता है, देखिए आपने मुझे बर्थडे पर तोहफा नहीं दिया, उसने दिया, वो मुझे एवरी डे भेजता है, उसकी माँ भी अब मेरी केयर करती है, और दिस एंड दैट। ये क्या है, शादी से पहले तो हर बंदे को ऐसे ही लगता है कि कोई ज़रा उसकी तारीफ ही करते तो लगता है दुनिया का सबसे अक्लमंद मर्द ही है, कि ये मेरी आंखों की तारीफ कर रहा है, ये मेरी जुल्फों की तारीफ कर रहा है। तो जब आर्टिफिशियल और मस्नूई माहौल में बच्चों को पालते हैं, जिन्होंने फिल्मों में देखे हीरो हीरोइन, जिन्होंने रियल लाइफ के मज़े तो चखे ही नहीं, जहाँ माँ बाप और बच्चों के बीच में इतनी दूरी है कि अगर एक जगह जमा भी हो जाए तो उनकी अपनी एंटरटेनमेंट उनकी अपनी है, यानी आज के ये तोहफे नहीं दिखते कि आज कोई तसव्वुर है मिक्स पार्टीज़ का कि जिसमें बच्चे भी हैं और माँ बाप भी हैं और वो सारे एंजॉय कर रहे हैं, हमने हर चीज़ को अलग अलग कर दिया, नतीजा के वक्त एक घर में रहने वाले बच्चों से मुलाकात नहीं होती। एक माँ थी कहने लगी मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरी बच्चियाँ मेरी किराएदार हैं, कई दिन के बाद मेरा सामना होता है, वो ऊपर रहती हैं हम नीचे रहते हैं, माँ बाप मियाँ भी, हम अपने वक्त पर खाते हैं, वो जब हम सोते हैं तो फिर उसके बाद चुपके चुपके उतर के आती हैं और मिल के खाती हैं और पकाती हैं और चली है, कई कई दिन तक बस हम उनको ऐसे ही मिलते हैं, हाय किया बाय किया, मुझे तो लगता है ये बच्चियाँ नहीं है, ये मेरे मेरे मतलब जो भी हैं। अब आप देखिए कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मईशत ज़न का है। असल खुशी वो है कि जो बंदे के दिल को खुश कर दे, और दुनिया में वो मिलती है जब बंदा अल्लाह के तरीक़ों पे चलता है, अल्लाह की बताई हुई चीज़ों को लेता है, और इसी का एक लॉन्ग वर्जन जन्नत है। मत सोचिए कि जन्नत कोई अचानक मिल जाएगी, ये दुनिया जो है ना, अल्लाह की याद के साथ जीने वाले की ज़िंदगी जो दुनिया की है ना, ये जन्नत का एक ट्रेलर है, एक शॉर्ट वर्जन है। इस दुनिया में वो जन्नत को पाता है, उसको लज्जत आती है, वो हर रिश्ते को एंजॉय करता है, वो वैसे ही में रहता है जैसे उसको होना चाहिए, वो जो उसको चाहता है, वो जो उसकी तलब होती है उसको वही मिलता है। कल जन्नत में अल्लाह ताला इसको हुम फीहा खालिदून में कर देगा, ठीक है उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, उसकी ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला कदरदानी करेगा, लेकिन कोई जन्नत कोई अचानक फैसला नहीं होगा, ये दुनिया में उसके सिम्टम्स पता चलने लगते हैं कि कौन कहाँ जाएगा। अल्लाह ताला हमारी दुनिया को भी अच्छा कर दे और आखरत को भी अच्छा कर दे, और वो कब होगा जब हम अपनी हालत को अच्छा करेंगे। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं अफलम यहदिलहुम कमा अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून, यही आयत है ना जी, क्या इनकी राहबरी इस बात ने भी ना की कि हमने इनसे पहले बहुत सी बस्तियां हलाक कर दी हैं जिनके रहने सहने की जगह पे ये चल फिर रहे हैं, यकीनन इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं, अगर तेरे रब की बात पहले से ही मुकर्रर शुदा और वक्त मुअय्यन करदा ना होता तो उसी वक्त अजाब आ चिमटता, बस इनकी बातों पर सब्र करो और अपने परवरदिगार की तस्बीह और तारीफ बयान करते रहो। सूरज निकलने से पहले और इसके डूबने से पहले, रात के मुख्तलिफ वक्तों में भी और दिन के हिस्सों में भी तस्बीह करता रहे, बहुत मुमकिन है कि तू राज़ी हो जाए। ये थी आयत नंबर 128 से 130, 128 to 130। इसका उन्वान है कौमों के अरूज और जवाल की हकीकत। कब होती है किसी कौम को इस ज़मीन पर अरूज कब हासिल होता है, जब वो अल्लाह के बंदे बन के रहते हैं, और जब कोई कौम बंदगी की हदों से तजावुज़ करने लगती है ना, अल्लाह के दिए हुए लाहे अमल पे अमल करने की बजाय अपनी मर्ज़ी के कानून बनाती है, तो अल्लाह ताला ऐसों को ख़त्म कर देता है, और ऐसी तबाहशुदा बस्तियों में बाद में आने वालों के लिए इबरत होती है, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जो इबरत लेते हैं। आज भी देखिए हमारे कल्चर में ये चीज़ मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खंडरात देखने जाते हैं, पाकिस्तान का तो मुझे इतना याद भी नहीं है, लेकिन सुनी बातें ना, मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, टेक्सला है, वहाँ पुरानी बस्तियों के खंडरात निकलते हैं, लोग जाते हैं, बड़े बड़े म्यूज़ियम हैं, लेकिन क्या लोग वहाँ से इबरत लेने जाते हैं? वहाँ भी जाके आप देखिए कहानियाँ ही होती हैं, ये सिंध वैली है, ये इसकी हिस्ट्री है, ये वो है। इसी तरह मुझे 2-3 साल पहले हम इजिप्ट में रहने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ मैंने वो जगह देखी जिसको लोग पैरामिड्स के नाम पर देखने जाते हैं, और पूरी उनके म्यूज़ियम, सबसे ज़्यादा उनके पास म्यूज़ियम है और सब बुतों से भरे हुए, उन्होंने हर इंसान को, यानी वो लोग भी उन्होंने कैद किए बना के, उनकी डमीज़ बनाई हुई है जो पहली दफ़ा के जेल में कैदी बने, यानी बहुत कुछ मैंने ऐसा देखा। लेकिन मैं उस वक़्त जो टूरिस्ट वहाँ आए थे और जो उनके हाल हुलिए थे और जो गाइड्स उनको एक्सप्लेन कर रहे थे उन चीज़ों को, तो मैं सोच में पड़ गई कि कितने लोग हैं जो इन फौतशुदा बस्तियों या हलाकशुदा बस्तियों को इबरत की निगाह से देखते हैं। इंसान की निगाह हमेशा इबरत की होनी चाहिए कि जो ख़त्म हुआ जिसके ऊपर ये सख्ती आई, ये क्यों आई? और अगर मैंने ये काम किया तो मेरे साथ भी तो यही मामला हो सकता है। फिर उसके बाद तस्बीह और नमाज का तذکرہ है नायात में। अल्लाह के नबी के ऊपर बड़े सख्त हालात थे मक्का में, इतनी ज़्यादा अपोजिशन थी कि बस दफ़ा इंसान जो है अकेला उनके साथ मामला करते करते थकने लगता है। ऐसे वक्त में फरमाया कि जब कभी दीन की तरफ आने पे तुम्हारा कोई तुम्हारे साथ कोई सख्ती हो, लोग तुम्हें बुरा भला कहें, तो नमाज़ पढ़ो, अल्लाह की याद रखो, ये बड़ी ढाल है। अब देखिए, जब नया नया कुरान हमारी ज़िंदगी में आता है ना, तो जैसे मैंने पीछे तذکرہ किया था कि नया ईमान जब आता है ना, तो उसको इंसान बड़ा उलट पुलट करके देख रहा होता है, उस बड़ा एक्सप्लॉइटेड होता है बंदा। हर नई चीज़ आती है तो उसका बड़ा शौक होता है। अब जब हम उन ईमान के तकाज़ों को अपनी अमली ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, तो जो हमारे घर वाले, हमारे इर्द गिर्द वाले, जो कितने साल से हमें एक और डिफरेंट रूप में देख रहे होते हैं, वो परेशान होते हैं। हो सकता है वो कोई मतलब उठता हुआ कोई जुमला बोल दें, कोई दिल जलाने वाली बात करें, उसका बेहतरीन तरीका इनायत तुम्हें बता दिया। कभी कोई बुरी बात कहे, कोई दुख की बात लगे, खामोशी से सुने, बहुत ही दिल पे बोझ पड़े, वजू करके दो नफिल पढ़ ले, फिर वहां जाके जितना मर्जी रो ले, जितनी मर्जी गिप्तें कर ले अल्लाह से, लोगों की तड़प ले, रो ले, आप देखेंगे वो दो नफिल पढ़ते ही आपके दिल के अंदर अल्लाह ताला इस्तकामत भी दे देगा और आप अल्लाह को सबसे बड़ा समझने लगेंगे। फिर फरमाया वला तमुद्दन आई नहीं का इलामा मत तो नबी अजवा चमिन हम, और अपनी निगाहें हरगिज इन लोग अपनी निगाहें हरगिज़ इन चीज़ों की तरफ ना दौड़ाना जो हमने इनमें से मुख्तलिफ लोगों को आराइशें दुनिया की दे रखी हैं, ताकि इन्हें इसमें आसमां लें। तेरे रब का दिया हुआ ही बेहतर और बाकी रहने वाला है। वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने घर के लोगों पर नमाज की ताकीद रख और ख़ुद भी इस पर जमा रहे। हम तुझसे रोज़ी नहीं मांगते, बल्कि हम तुझे रोज़ी देते हैं। आखिर में बोल बाला परहेजगारी का ही है। उन्होंने कहा, ये नबी हमारे पास अपने परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं लाया? क्या इनके पास अगली किताबों की वाज़े दलील नहीं पहुंची? और अगर हम इससे पहले ही इन्हें अजाब से हलाक कर देते तो यकीनन ये कह उठते कि परवरदिगार तूने हमारे पास अपना रसूल क्यों ना भेजा, हम तेरी आयतों की ताबेदारी करते इससे पहले कि हम जलील और रुसवा होते। कुल कुल्लुई मुतरब्बिसुम फतरब्बसू, कह दीजिए हर एक इंजाम का मुंतजर है, बस तुम भी इंतज़ार में रहो, अभी अभी कतन जान लोगे कि राह रास्त वाले कौन हैं और कौन राह याफ्ता हैं। ये थी आयत नंबर 131 से 135, 131 to 135। इन आयत का उनवान है ज़ाहरी चमक दमक। से मुंह फेर कर इबादत की लज्जत को पाओ। यहाँ अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत बात कही, दुनिया की ज़िंदगी को क्या कहा? ज़हरतल हयात दुनिया। ज़हरा कहते हैं अध खिला फूल, कली बनती है ना, और ज़हरा है एक हमारे पास, वो भी खुश हो रही होंगी, आपके एडमिन्स में से भी एक हैं। तो ज़हरा क्या होती है? अध खिली कली, जो थोड़ी खिलती है और थोड़ी नहीं। ये दुनिया क्या है? बस इसकी यही मिसाल है। जिस दिन ये कली खिलने लगती है ना पूरी, उसी दिन झड़ने लगती है। इस दुनिया का हुसन पूरे फूल का भी नहीं है, बस थोड़े से खिलने के दिन होते हैं, और जब खुलता है तो उसके साथ इंसान दुनिया से जाने की तैयारी करता है। अब देखिए, जब नई नई जवानी आती है तो कितना हुस्न आता है, हर चीज़ अच्छी लगती है। वही बच्चे जिनकी बड़ी आम सी शक्लो सूरत होती है, वो बच्चियाँ जब ज़रा यंग होने लगती है तो उनके फीचर्स खुलने लगते हैं, उनकी स्किन पर एक चमक आने लगती है, लेकिन ज़रा 30 से 35 एज में देखिए तो फ़ौरन वो झड़ने लगती है। अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो, ये 4 दिन की दुनिया है ना, जिसके पीछे लोग अपनी आखिरत को ख़राब कर रहे हैं, तो जो 4 दिन की चमक लेना चाहता है, फिर उसको आखिरत की हमेशा की जन्नत नहीं मिलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती औरत इतनी खूबसूरत है कि अगर वो आसमान से यानी झांक ले, तो उसके चेहरे की चमक जो है उसकी वजह से सूरज की रोशनी बंद हो जाए। मुख्तलिफ रिवायतें, एक में आता है उसके दुपट्टे का पल्लू, यानी जन्नती औरत के उस दुपट्टा होगा है, जन्नत की औरत का जो दुपट्टा है उसका पल्लू अगर आसमान से लटका दिया जाए तो उस पर जो हीरे और डायमंड्स लगे हुए ना, या जो भी हम तो अपनी ज़ुबान में कह रहे हैं ना, अल्लाह को पता है कि वो क्या है, तो जब उसकी वजह से सूरज की रोशनी मान पड़ेगी, उस औरत की जिस्म की खुशबू के को सारे लोग सुनने सूंघने लगें, इतना हुसन होगा कि जन्नती औरत जब शरबत पिएगी तो रिवायतों में आता है कि वो उसके जिस्म से गुजरता हुआ ऐसे महसूस होगा जैसे क्रिस्टल को सुर्ख रंग की डोरी में से गुजारो। अब देखिए सिर्फ डोरी अंदर होती है ना, तो एक सुनी सुनी सी ऐसी स्पार्कल सी और ऐसी खूबसूरत सी खुशबू, इतनी खुशगवार किस्म की यानी इंसान को फीलिंग आती है, और वो बड़ा हुसन है। अल्लाह ने बहुत कुछ बना के रखा है आप सबके लिए, सिर्फ थोड़े से दिन है काम के, ये 4 दिन के काम, अशरा 10 दिन, सिर्फ 10 दिन की मेहनतें, और वहाँ अल्लाह ताला कहते हैं वरिस्कु रब्बी का खैरुम वाबका, अच्छा भी है और बाकी रहने वाला है। आज दुनिया में आप कितना भी ले लें बहुत भी अच्छा होगा, लेकिन पहले तो अपना ही दिल भर जाएगा। दूसरी बात है वो चीज़ वक्त के साथ चमक होने लगती है। कल तक जिस चीज़ के लिए लड़ झगड़ रहे थे कि मुझे ज़रूर लेनी है वो चीज़, कितनी कुर्बानियाँ दे के हमने वो जेवर ख़रीदा, आज उसको बेचने के लिए चल पड़े। कभी किसी ज्वेलर की दुकान पे बैठे हुए मैं लोगों को ये देखूँ ना, कभी बहुत पहले की कोई चीज़ याद है कि ख़वातीन आती हैं ना, वो नई चीज़ देने के लिए फ़ौरन फिर अपने पुराने जेवरात की पोटली खोलती हैं, ये तुम ले लो। और वो बाज़ वो चीज़ें कुछ महीने पहले ख़रीदी होती है कि जी ट्रेंड चेंज हो गया, दिल भर गया, अब ये आप ले लें दूसरी दे दो। उस वक्त मुझे इन बातों की समझ आती है कि ये है ये दुनिया। आज दुनिया में जब एक नया जेवर आता है तो पुराना जेवर दे के नया लेने चाहते हैं, इसी तरह जब जन्नत के जेवरात और जन्नत की नेमतों को इंसान देखेगा तो ख्वाहिश करेगा कि अल्लाह मेरे से दुनिया की हर चीज़ तू ले ले, लेकिन मुझे एक दफ़ा ये जन्नत दे दे। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें सीधे रास्ते पर रखे। जो बातें हमने इस बारे में सुनी सुनाई पढ़ी, अल्लाह ताला इसको हमारे अमल का हिस्सा बना दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।